کر سکتی. یعنی حج کے لیے اگر فرض ہو گیا ہے تو اب والدین کی اجازت ضروری نہیں. ہاں نفلی حج یا نفلی عمرہ جب بھی کریں گے والدین سے اجازت کی ضرورت ہوگی. سفر پر جائیں اور خاص طور پہ حرمین طیبین کے سفر پر جائیں, کسی کی امانت پاس ہو یا قرضہ ہو تو لوٹا دیں, جن کے مال ناحق لیے ہوں واپس کر دیں یا معاف کروا لیں, پتا نہ چلے تو اتنا مال فقراء کو دے دیں. نماز, روزہ, زکوٰۃ, جتنی عبادات ذمے ہو ادا کریں اور تاخیر کے گناہ کی توبہ بھی کریں. اس سفر مبارک کا مقصد صرف اللہ اور اس کے حبیب کی خوشنودی ہو. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, سفر پر جا رہے ہیں, اگر تین اسلامی بھائی ہوں یا تین سے زائد ہوں تو ایک کو امیر بنا لیں, کہ اس سے کاموں میں انتظام بھی رہتا ہے, اور امیر اسے بنائیں جو خوش اخلاق اور سنتوں کا پابند ہو, کہ یہ سنت بھی ہے کہ امیر ہونا چاہیے. اور جب سفر پر جانے لگیں تو اب ایسے رخصت ہوں جیسے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, کہ اب ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری سفر ہو. کئی لوگ سفر میں جاتے ہیں واپس نہیں آتے, تو جس طرح دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری ہونی چاہیے نا, اس طرح سفر پر جانے کی تیاری ہونی چاہیے. وقت رخصت سب سے دعائیں لیں, برکتیں حاصل کریں. اور اسلامی بہنیں یہاں پر غور فرمائیں کہ کوئی اسلامی بہن اپنے شوہر یا قابل اطمینان محرم, یعنی جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو, اس کے بغیر ہرگز سفر نہ کرے, ورنہ جب تک گھر لوٹ کر آئے گی قدم قدم پر گناہ لکھا جائے گا. اور یہ حکم صرف سفر حج اور عمرہ کے لیے نہیں ہے, کسی بھی شرعی سفر کے لیے ہے. یہاں وہ اسلامی بہنیں غور فرمائیں کہ جناب محرم نہیں ہوتا یا محرم تیار نہیں ہوتا, تو وہ کہتے ہیں جناب ہم جو ہے وہ بغیر محرم کے کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ حج پر چلی جائیں گی, کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ, پڑوسی کے بچے کے ساتھ ترکیب بنا کے کہ چلے وہ بھی فیملی جا رہی ہے ان کے ساتھ ہم بھی حج پہ چلے جاتے ہیں, ہم بھی عمرے پہ چلے جاتے ہیں, اتنی برکتیں ملیں گی, اللہ معاف کرنے والا ہے. نہیں, یاد رکھیے بغیر محرم کے اسلامی بہن کا سفر کرنا ایسا ہے ہم نے سنا کہ جب تک گھر لوٹ کر نہیں آئے گی ہر قدم کے بدلے ایک ایک گناہ ملے گا. اب سوچئے کہ سفر تو چلے تھے مغفرت کا حاصل کرنے, چلے تو تھے اللہ کے گھر پر حاضری دینے, اور قدم قدم پر گناہ, اور معاذ اللہ مکے میں تو ایک گناہ لاکھ گناہ کے برابر ہے. اب سوچئے جو اس طرح سفر حج پر جائے, جو اس طرح سفر مدینہ پر جائے, عمرہ پر جائے, بلکہ یہاں تو یہ بھی دیکھا گیا ہے گھر والے لاہور میں, فیملی یہاں پر ہے, یا شوہر جو ہے وہ ملک سے باہر ہے, اکیلے فیملی کو بلا لیتے ہیں, بائی ایئر آ جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم ایئرپورٹ پہ ریسیو کر لیتے ہیں. نہیں, اگر 92 کلومیٹر اپروکسیمیٹلی ایک اندازہ ہے, 92 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر شرعی سفر کہلاتا ہے, یہ عورت بغیر محرم کے نہیں کر سکتی. تو اس میں امید ہے کہ اگر اسلامی بہنیں یا گھر والے سن رہے ہیں تو ضرور احتیاط کریں گے. اب چلتے وقت کیا کیا اعمال کرنے چاہیے. لباس سفر پہن کر اگر مکروہ وقت نہ ہو تو گھر میں 4 رکعت نفل الحمد شریف اور اس کے بعد کل شریف سے پڑھ کر باہر نکلیں, وہ رکعتیں واپسی تک اہل و عیال کی نگہبانی کریں گی. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سفر میں جب گاڑی, ریل یا بس وغیرہ میں بیٹھ جائیں تو بسم اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ اور سبحان اللہ سب 3-3 بار کہیں, اور 3 بار لا الہ الا اللہ 1 بار کہیں, پھر یہ قرآنی آیت پڑھیں, انشاءاللہ سواری ہر قسم کے حادثے سے محفوظ رہے گی. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ ہر سفر میں یہ دعا یاد کر لیں اور اس کو پڑھا کریں, اور تلفظ صحیح ہونے چاہیے جب بھی قرآن پڑھا جائے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یا صمد 13 بار روزانہ پڑھیں, بھوک اور پیاس سے امن رہے گا. تو یا صمد یاد آسانی سے ہو جائے گا, تو کم از کم روزانہ 13 بار سفر کے دوران پڑھتے رہیں, بھوک اور پیاس سے امن ہوگا. کبھی دشمن کا خوف ہو تو سورہ لی ایلاف, لی ایلاف قریش ایلاف ہم رحلتش, یہ جو پوری سورت ہے یہ پڑھیں, انشاءاللہ ہر بلا سے امان ملے گا. اب سفر میں جا رہے ہیں نا, اور حرمین طیبین کے سفر پر جا رہے ہیں بالخصوص, تو دعائیں ضرور کیجئے گا, صرف اپنے لیے نہیں تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، بالخصوص اس وقت جو ہمارے ملک کی کیفیت ہے، بیچارے جو سیلاب زدگان ہیں، جو امن و امان کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے، کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ اکبر، جو حرمین طیبین کا مسافر ہو اس کی تو بھرپور دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو قدم قدم پر بس دعائیں مانگتے رہیں کہ مسافر جب تک سفر میں ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور یہاں ایک اور شرعی مسئلہ بھی سنتے جائیے، 57.5 میل یا 92 کلومیٹر سے زیادہ جب بھی آپ کا سفر ہو اور 15 دن سے کم ایک مقام پر ایک شہر میں رہنے کا ارادہ ہو، تو آپ وہاں پر قصر نماز پڑھیں گے۔ ظہر کی 4 فرض، عصر کی 4 فرض اور عشاء کی 4 فرض کی جگہ 2 فرض 2 رکعت قصر پڑھی جائے گی، باقی نمازیں پوری پڑھی جائیں گی۔ اور اگر کسی مقیم امام، یعنی وہ امام جو وہیں کا رہنے والا ہے، اس کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پوری پڑھیں گے، مگر جب اپنی نماز پڑھیں گے یا اگر مسافر خود امامت کروائے تو اب اس نے قصر نماز پڑھنی ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس سفر کے اندر جس طرح میں نے کہا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اب دعا قبول ہونے کے بھی خصوصی مقامات ہیں۔ جی ہاں، آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس سفر پر جا رہے ہیں کہ جہاں قدم قدم پر دعا قبول ہونے کے مقامات ہیں۔ یہ غور سے سن لیجئے، امید ہے کہ جو زائرین حرمین ہوں گے اپنے ساتھ ڈائری قلم وغیرہ بھی لائے ہوں گے، اور اگر نہیں لائے تو رفیق الحرمین یا رفیق المعتمرین، یہ اس وقت میرے ہاتھ میں رفیق الحرمین ہے اور یہ رفیق المعتمرین ہے، یہ عمرے پر جانے والے اور حج پر جانے والے، یہ کتاب ضرور حاصل کیجئے، بلکہ ایک نہ لیجئے، یہ واقعی رفیق ہے۔ رفیق کہتے ہیں ساتھی کو، یہ حرمین کا ساتھی ہے، یہ عمرہ کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ یہ دونوں کتابیں لے لیجئے، اس کو بانٹیے، زائرین کو بہت ضرورت ہوتی ہے۔ آسان اردو میں یہ لکھی گئی کتابیں ہیں۔ تو انشاءاللہ اب دعا کے قبول ہونے کے مقامات، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعا کے قبول ہونے کے مقامات کیا ہیں، غور سے سنیے اور جھومتے چلے جائیے۔ یوں تو حرمین شریفین میں ہر جگہ انوار و تجلیات کی بارشیں چھما چھم برس رہی ہیں، تاہم احسن الوعاء لآداب دعا سے بعض دعا قبول ہونے کے مخصوص مقامات کا ذکر کیے دیتا ہوں، تاکہ آپ ان مقامات پر جب پہنچیں تو مزید دل جمعی کے ساتھ دعا کر سکیں۔ مکہ مکرمہ کے مقامات کیا ہیں؟ مطاف، وہ جگہ جہاں طواف ہوتا ہے، جو ماربل بچھا ہوا ہے وائٹ کلر کا، اس کو مطاف کہتے ہیں۔ ملتزم، حجر اسود اور کعبے کے دروازے کے درمیان جو جگہ ہے اس کو کہا جاتا ہے ملتزم۔ مستجار، بیت اللہ کے اندر، جس کو اندر جانا نصیب ہو جائے، یہ بھی بہت مبارک جگہ ہے۔ میزاب رحمت کے نیچے جو سونے کا پرنالا ہے، وہاں سے اس کے نیچے اگر کوئی پہنچے وہاں دعا کرے۔ حتیم، کعبے کے ساتھ ایک یو شیپ کی دیوار بنی ہوئی ہے، اس دیوار کے اندر جا کر بھی، کیونکہ یہ کعبے ہی کا حصہ ہے، وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ حجر اسود، رکن یمانی، جب دوران طواف وہاں سے گزر ہو، یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے دعا قبول ہوتی ہے۔ زمزم کے کنویں کے قریب، صفا، مروہ، مسعا، خصوصاً سبز میلوں کے درمیان، سبز میلوں کا ابھی انشاءاللہ جب صحیح کی بات ہوگی تو مزید اس کو ڈیفائن کر دیا جائے گا۔ اور عرفات میں، مزدلفہ میں، خصوصاً مشعر الحرام کے پاس، جمرات کے قریب، اور جب جب کعبے پر نظر پڑے دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ تو مکہ پاک کے مقامات تھے، اب مدینہ طیبہ کے مقامات بھی سن لیجیے۔ مسجد نبوی شریف، مواجہ شریف، امام ابن الجرزی فرماتے ہیں کہ دعا یہاں قبول نہ ہوگی تو کہاں قبول ہوگی۔ منبر اطہر کے پاس، مسجد نبوی کے ستونوں کے نزدیک، مسجد قبا شریف، مسجد الفتح میں، خصوصاً بدھ کو ظہر و عصر کے درمیان دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ باقی مساجد طیبہ جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہے، مسجد غمامہ، مسجد قبلتین وغیرہ وغیرہ، اور وہ مبارک کنویں جس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہے، جبل احد شریف، مزارات بقیع، مشاہد مبارکہ، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں قدم قدم پر رحمت کی برسات ہے، قدم قدم پر دعاؤں کی قبولیت ہے۔ بس مانگتے رہیے گا، گر گراتے رہیے گا، لجاجت ساتھ ہو، ندامت ساتھ ہو، گناہوں پر رونا آتا رہے اور ہاتھ اٹھتے رہیں، زبان ہلتی رہے، التجائیں ہوتی رہیں، تو انشاءاللہ قبولیت ضرور حاصل ہوگی اور رحمت کی چھما چھم بارش بھی ہوتی رہے گی۔ اے حاجیوں، اب آپ نے، اے زائرین حرمین، اے عمرے پر جانے والوں، اب آپ کے سفر کی تیاریاں ہیں، اب آپ نے گھر سے نکلنا ہے، تو احرام باندھنے سے پہلے اپنے گھر میں آپ نے کیا کام کرنے ہیں، یہ توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیجئے۔ یاد رکھیے کہ احرام آپ نے اگر ابھی تک نہ خریدا ہو تو احرام خریدتے وقت چند چیزوں کی احتیاط کر لیں۔ احرام آپ اپنے اوپر کے حصے کے لیے جو اوڑھنے کے لیے احرام ہوتا ہے وہ آپ تولیے کا لیجئے، اور جو نیچے احرام باندھنا ہے تہبند کے طور پر وہ لٹھے کا ہو تو بہت آسانی رہتی ہے۔ تولیے کا احرام اگر آپ تہبند بنائیں گے تو کافی موٹا ہو جائے گا، چلنے میں آپ کو تھوڑی سی پرابلم ہوگی، اور اگر اوپر بھی آپ لٹھے کا لے لیں گے تو بار بار وہ سلپ ہوتا رہے گا، بارش ہو گئی یا پسینہ وغیرہ نکلا تو بازو کا جسم بھی جھلکتا ہے۔ تو تولیے کا احرام آپ کے لیے انشاءاللہ بہت مناسب رہے گا۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، احرام کو اچھی طرح چیک کر لیں۔ دیکھیں وہاں آپ نے احرام پہن کر ہی عمرہ کرنا ہے، تو احرام تھوڑا اچھی کوالٹی کا ہو، ایسا نہ ہو بالکل نرم سا کپڑا ہو پھٹ جائے یا اس کے دھاگے بار بار نکلتے رہیں تو آپ کو وہاں تکلیف ہوگی۔ پھر احرام لیتے وقت ایک اور احتیاط یہ ہے کہ ہم احرام تو لیتے ہیں، اس کی سائز چیک نہیں کرتے۔ احرام لیا، گھر پہ لا کے رکھ دیا، جس دن ایئرپورٹ جانا ہے اب اس کو کھولا، تو اب ماشاءاللہ ہر اسلامی بھائی کا اپنا سائز ہے، کوئی لمبے قد کے ہوتے ہیں، کوئی ماشاءاللہ ہیلدی ہوتے ہیں، جسم بڑا موٹا ہوتا ہے۔ اب آپ نے احرام لے لیا اور وہ آپ کو پورا ہی نہیں ہو رہا، اب آخری وقت میں آپ احرام لینے کہاں جائیں گے؟ آپ کا قد لمبا ہے اور آپ کو احرام بہت چھوٹا ہو رہا ہے، تو احرام والے کے پاس جب جائیں تو اچھی طرح احرام وہیں پہن کر اس کی سائز وغیرہ چیک کر لیں کہ آپ کو اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کپڑا اس میں ذرا اچھا لے لیجئے تاکہ کسی قسم کی آپ کو تکلیف نہ ہو، اور دو احرام لیجئے، یعنی ایک لٹھے کا لے لیں سیٹ، ایک تولیے کا لے لیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ لٹھے والے بھی ایک تہبند کے لیے اور تولیے والا ایک اوپر اوڑھنے کے لیے، اس طرح کے آپ کے دو سیٹ بن جائیں گے، تاکہ انشاءاللہ وہاں عمرے انشاءاللہ زیادہ کرنے ہم نے، تو اگر ایک احرام ہم یہاں سے پہن کر جا رہے ہیں عمرہ کریں، اور ایک احرام اگر مدینہ طیبہ سے سنت ادا کر کے بڑا عمرہ جس کو کہا جاتا ہے جب وہ کریں گے تو پھر دوسرا نیا احرام پہن لیں۔ احرام کو ویسے سفر میں دھویا بھی جا سکتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں وہ ناپاک ہو گیا ہے یا میلا ہو گیا ہے تو عمرہ کرنے کے بعد احرام کو دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے، دھو کر بھی دوبارہ اس کو پہنا جا سکتا ہے۔ تو احرام لینے کی احتیاط میں نے آپ کو بتائی۔ اب احرام پہننے سے پہلے آپ احرام پر عطر لگا سکتے ہیں، احرام پر بھی عطر لگائیے، اپنے جسم پر بھی عطر لگا لیجیے، سنت ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ ایک تو عطر بعد اسلام کو دیکھا ہے کہ وہ شیشی عطر کی لے کر احرام پر لگاتے ہیں، اس کو اس طرح لگانے سے آپ کے احرام پر نشانات پڑ جائیں گے جو مناسب نہیں ہے۔ اپنے ہاتھ پر آپ عطر لگائیں اچھی طریقے سے اور پھر اس کو احرام کی چادروں پر مل دیں تو انشاءاللہ ایک یکساں آپ کو خوشبو بھی ملے گی اور احرام بھی انشاءاللہ صاف ستھرا رہے گا۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، احرام پہننے سے پہلے کیا کیا اعمال کرنے چاہیے توجہ کے ساتھ وہ سن لیجئے۔ ناخن تراشیں، بغل اور ناف کے نیچے سے بال دور کریں بلکہ پیچھے کے بال بھی صاف کریں، مسواک کریں، وضو کریں، خوب اچھی طرح مل کر غسل کریں، جسم اور احرام کی چادروں پر خوشبو لگائیں کہ یہ سنت ہے۔ ہاں ایسی خوشبو مثلا خشک امبر ایک ہوتی ہے جو جمی ہوئی خوشبو ہوتی ہے، وہ نہ لگائیں جس کا جرم یعنی جس کی تہ جو ہے وہ کپڑے کے اوپر لگ جاتی ہو۔ اسلامی بھائی اب سلے ہوئے کپڑے اتار کر ایک نئی یا دھلی ہوئی سفید چادر اوڑھیں اور ایسی ہی چادر کا تہبند باندھیں۔ اب احرام پہن لیا، اس کے بعد اس پر بیلٹ وغیرہ لگانے کی اجازت اس صورت میں ہے کہ اس کو ہم احرام روکنے کے لیے نہ لگائیں، ہم اس میں کچھ سامان وغیرہ رکھنے کی نیت سے، پاسپورٹ وغیرہ رکھنا ہے، رقم رکھنی ہے، تو اب بیلٹ وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں کا احرام، یہ تو اسلامی بھائیوں کا احرام ہے، اسلامی بہنوں کا احرام کیا ہے؟ اسلامی بہنیں حسب معمول سلے ہوئے کپڑے پہنیں، دستانے اور موزے بھی پہن سکتی ہیں، وہ سر بھی ڈھانپیں مگر چہرے پر چادر نہیں اوڑھ سکتی۔ غیر مردوں سے چہرہ چھپانے کے لیے ہاتھ کا پنکھا یا کتاب وغیرہ کی ضرورت وہ آڑ لینا چاہیں تو وہ ترکیب بنا لیں۔ اب پھر کیا کریں، احرام پہن لیا، غسل کر لیا، اگر مکرو وقت نہ ہو تو دو رکعت نماز نفل بنیت احرام مرد بھی سر ڈھانپ کر پڑھیں، بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ شریف پڑھیں۔ یاد رکھیں چاہیے، کئی اسلام میں سمجھتے ہیں ہم نے احرام کے نفل پڑھ لیے تو اب احرام کی نیت ہو گئی، نہیں، نیت سے پہلے احرام کے دو نفل پڑھیں، اس میں سر بھی ڈھانپ لیں، کیونکہ اب سر احرام میں تو ہم نے سر ننگا رکھنا ہے، سر پر کوئی چیز نہیں پہننی۔ یہ بھی یاد رہے کہ احرام کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی کپڑا نہیں پہننا، انڈر گارمنٹس بھی نہیں پہننے، یاد رکھیے گا، بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے، صرف دو چادریں اسلامی بھائیوں کے جسم پر ہوں گی، باقی کوئی سلا ہوا کپڑا انہوں نے نہیں پہننا ہے۔ احرام میں چپل کیسی ہونی چاہیے؟ احرام پہنتے کے بعد آپ نے اپنے سینڈل، جوتے، اس طرح کے چپل نہیں پہننے، بلکہ دو پٹی کے چپل، جس کو ہوائی چپل بھی کہا جاتا ہے، تو دو پٹی کے چپل جو ہے یہ آپ ایک سے زیادہ لے لیں۔ اس میں بھی ایک احتیاط عرض کر دیتا ہوں، نارملی ہمیں یہ چپل پہننے کی عادت نہیں ہوتی ہے, اب ہم پہنتے ہی احرام کے وقت ہیں, اور وہاں واک کافی کرنی ہے, گھر سے حرم شریف آنا ہے, حرم سے گھر جانا ہے, تو آپ نے جب وہاں چلیں گے نا تو بعض اوقات یہ چپل کاٹتے ہیں اور بعض اوقات اتنے زخمی ہو جاتے ہیں پیر کے پھر چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے میں ایک مدنی پھول آپ کو پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اگر 8 دن بعد جانا ہے, 6 دن بعد جانا ہے, 5 دن بعد جانا ہے, 15 دن بعد جانا ہے, ابھی سے 2 پٹی کے چپل لے لیں اور اس کو پہن کے چلنے کی پریکٹس یہاں شروع کر دیں. اور اچھی کوالٹی کے نرم والے چپل لیجئے گا, کیونکہ وہاں پیر بہت قیمتی ہوتے ہیں, پیر ویسے ہی قیمتی ہیں لیکن وہاں کام ہی پیروں کا ہے. اگر آپ کے پیر زخمی ہو گئے یا آپ کے چلنے کے معاملات میں آپ تکلیف میں آ گئے تو آپ کا طواف, آپ کی سعی, آپ کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ پیروں کی بدولت ہونے ہیں. اگر پیر ہی آپ نے زخمی کر دیے اور آپ نے جناب ایک سستی چپل لے لی اور اس نے آپ کو کاٹ دیا, آپ کے پیر زخمی کر دیے, تو برائے کرم اپنے قدموں کا خیال بہت زیادہ رکھیے گا. اور چلنے کی عادت نہیں ہے نا, یا ایسے بھی معاملہ ہے بالخصوص شہری علاقوں میں. الحمدللہ ہمارا یہ عمرہ تربیتی اجتماع نہ صرف باب المدینہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہو رہا ہے, بلکہ یہاں کے اسلامی بھائی بھی خوش ہوں گے اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی جھوم جائیں کہ اس وقت یہ اجتماع فیضان مدینہ اٹک, فیضان مدینہ رحمت آباد ایبٹ آباد, فیضان مدینہ کامرا, جامع مسجد نور مدینہ راول پنڈی, جامع مسجد فاطمۃ الزہرا راول پنڈی, جامعۃ المدینہ للبنات قاسم مارکیٹ راول پنڈی, فیضان مدینہ سمبڑیال ضیا کوٹ, جامع مسجد گلزار مدینہ فاروق آباد شیخو پورا, فیضان مدینہ پشاور, فیضان مدینہ سردار آباد یعنی فیصل آباد, فیضان مدینہ اوکاڑا, فیضان مدینہ دارالسلام کمالیہ, فیضان مدینہ جڑا والا, فیضان مدینہ ملتان, شاہ رکن عالم کالونی ملتان, منیر آباد ملتان, فیضان مدینہ صادق آباد, فیضان مدینہ رحیم یار خان, فیضان مدینہ ہیڈ راجکاں, فیضان مدینہ مظفر گڑھ, فیضان مدینہ بہاول پور, اور سندھ میں صوبہ جو ہمارا اتاری ہے حیدرآباد اور اس کے اطراف, یہاں 4 مقامات پر الحمدللہ یہ عمرہ تربیتی اجتماع زائرین حرمین طیبین مل کر سن رہے ہیں. اے مدینے جانے والوں, ہم تو آپ کو نہیں دیکھ سکتے, اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سفر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ حرمین طیبین جائیے گا, ہمارا بھی سلام کہیے گا, ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا, ہماری مغفرت کی بھی دعا کیجیے گا, اور ہم سب کی حاضری کی التجا بھی پیش کیجیے گا. مالک کریم اس سال دنیا بھر سے, کیوں یقیناً یہ مدری چینل صرف پاکستان میں نہیں دیکھا جا رہا, ہمارے ہند کے اسلام بھائی بھی دیکھ رہے ہوں گے, نہ جانے امریکہ یورپ کہاں کہاں اسلام بھائی دیکھ رہے ہوں گے, جو اس سال حرمین طیبین جا رہے ہیں, چاہے عمرے پر جا رہے ہیں چاہے حج پر جا رہے ہیں, مالک کریم سب کا سفر قبول فرمائے, سب کو قدم قدم پر برکت نصیب فرمائے, ادب کی توفیق عطا فرمائے. تو اے زائرین حرمین, چونکہ ہماری چلنے کی عادت بھی نہیں ہوتی بالخصوص شہری علاقوں والوں کو, تھوڑا دور بھی جانا ہے تو بائک پہ جانا ہے, گاڑی پر جانا ہے, تو اب وہاں چلنا ہے, تو براہ کرم اگر اس سفر پر جانے کی سعادت ملی ہے نا تو تھوڑا چلنے کی عادت بھی شروع کر دیں. ابھی سے 1-1, 2-2 کلومیٹر چلیے, ورنہ میں نے ایسے بھی دیکھے اسلام بھائی جو بےچارے طواف کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اب صحیح کی ہمت نہیں ہے, صحیح کل کریں گے, ارے بھائی ابھی کر لیجئے, نہیں نہیں میں نہیں چل سکتا, ایک چکر صفا سے مروا گئے وہیں بیٹھ گئے, اب ان بیچاروں کی عادت ہی نہیں تھی پیدل چلنے کی. تو آپ برکتیں حاصل کرنے جا رہے ہیں, خوب طواف کرنے جا رہے ہیں, تو پریکٹس کر لیجئے, چلتے رہیے چلتے رہیے, وزن بھی اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھی اچھی نیتوں سے چلیے کہ کیوں چل رہا ہوں, مکے میں چلنا ہے اس لیے عادت بنا رہا ہوں, کیوں چل رہا ہوں مدینے کی گلیاں گھومنا ہے اس لیے عادت بنا رہا ہوں, تو انشاءاللہ یہ چلنا بھی عبادت میں شمار ہوگا. چلتے رہیے, درود پاک بھی پڑھتے رہیے گا, تو چلنے کی عادت ڈالنے, چپل کی میں نے آپ کو احتیاط بتا دی. اب عمرے کی نیت کا وقت ہے, اب عمرے کی نیت تو احرام پہن کے ہوگی نا, تو چلیں انشاءاللہ احرام کا پریکٹیکل طریقہ بھی سن لیتے ہیں اور انشاءاللہ پھر عمرے کی نیت بتائی جائے گی, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ لبیک کی صدایں ہوں گی. لبیک تو ابھی سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ پھر وہ منظر تازہ ہو جائے. تمام اسلام بھائی آنکھوں کو بند کر کے تصور جمائیں, مکے کا سفر ہے اور ان فضاؤں میں گھوم کر آئیے لبیک پڑھتے ہیں. لبیک اللہم لبیک, لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے پیارے اسلام بھائی، جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ لٹھے کی چادر جو ہو، تھوڑا سا موٹا لٹھا ہو تو مناسب رہتا ہے، وہ چادر اپنی سائز کے مطابق آپ لے لیجئے. اب یہ لٹھے کی چادر باندھنا کس طرح ہے، یہ بھی پرابلم ہے ہمارے شہری علاقوں میں اور بیرون ملک. اسلام بھائی کو تہبند ماننا نہیں آتی، ہماری عادت ہی نہیں ہے تہبند ماننے کی، جن کی عادت ہے ان کو پرابلم نہیں ہوتی. لیکن اگر صحیح معنوں میں سیکھ لینا اس کو تو یقین جانیے آپ کو بیلٹ کی بھی حاجت نہیں پڑے گی. وہ طریقہ بتاؤں گا جو امیر اہل سنت نے ہمیں سکھایا ہے، میرے باپا نے سکھایا، تو اس طریقے کے مطابق اگر آپ تہبند باندھ لیں معافی مشکل انشاءاللہ. اب وہ کس طرح باندھنا ہے غور سے دیکھیے. یہ آپ نے لٹھے کی چادر لی اور اب آپ نے اس کو اپنے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اس چادر کو آپ نے کر لیا دونوں سروں کو، ٹھیک ہے. یہ جو یہ والا سرا ہے یہ تھوڑا سا اس سرے سے آگے رکھیے گا، آپ سمجھ سکتے ہیں یہ اتنا آگے رکھا ہے، تھوڑا کم کر لیتے ہیں اس کو. یہ تھوڑا سا آپ نے سرا اس سے زیادہ رکھا. اب اس کے بعد اس سرے کو یعنی اس حصے کو اپنے بالکل پیٹھ کے ساتھ کس لیجیے جتنا کس سکتے ہیں. اس کے بعد ان دونوں چادروں کو ملائیے. اب اس کو آپ یہاں لے کر آئیں ملانے کے ساتھ ہی. اب اس کے بعد یہ آپ یہاں پر لے کر آ گئے، ٹھیک ہے. آپ نے ایک پیچ ادھر کیا، دوسرا پیچ ادھر کیا، کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. گھبرا بہت جاتے ہیں اسلام بھائی کہ تیبند کیسے باندھیں گے، ہر کسی کو کہتے رہتے ہیں یار تیبند باندھ دو، ان کی بیچاروں کی پھر تیبند بہت مشکل سے سنبھل رہی ہوتی ہے، ناف کے نیچے چلی جاتی ہے. یاد رکھیے مرد کا ناف سے نیچے اور گھٹنے تک ستر عورت ہے، اس کا دیکھنا دکھانا دونوں حرام ہے. کعبہ مشرفہ میں جا کر اگر طواف کے دوران ہی یا احرام کی حالت میں اگر ستر عورت نظر آ رہا ہے، بہت سے اسلام بھائی ان کو احساس ہی نہیں ہوتا. اب تھوڑی صحت بھی زیادہ ہوتی ہے تو احرام نیچے لٹک جاتا ہے، تو اس میں بہت احتیاط کی عادت ہے. اس کا بھی طریقہ آپ کو بتاؤں گا کہ مزید آپ کیا احتیاط کریں کہ آپ کا ستر عورت کسی طرح بھی نہ جھلکے. تو آپ نے یہ کر لیا. اب اس کے بعد آپ نے پیچ دینے ہیں، اس کو فولڈ کرنا ہے. ایک بار کیا، دوسری بار کر لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹائٹ ہو گیا، ٹھیک ہے ورنہ ایک بار اور کر لیں. یہ تین آپ نے پیچ دے دیے. اب اس کے بعد آپ کا تہبند تیار ہے، کسی قسم کے بیلٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور اس طرح باندھنے کے بعد آپ کو چلنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اگر آپ تولیے کی طرح اس کو بعض لوگ لپیٹ لیتے ہیں نا، سرکل دے دیتے ہیں، تو اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ چلتے ہوئے ان کو بہت مشکل ہوتی ہے. لیکن اگر اس طرح آپ نے احرام باندھ لیا، آپ اس کے بعد یہ آپ کا جو یوں سمجھ لیں کہ ستر عورت بھی چھپا رہے گا کیونکہ آپ پیر بھی کھولیں گے، تو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے، چلنے میں کوئی پرابلم نہیں، اور آپ کو یہاں بیلٹ کی بھی اب واقعی حاجت نہیں ہے الحمدللہ. اس طرح اگر آپ احرام باندھ لیں، پورا عمرہ کر لیں، آپ کو کوئی مشکل نہیں. اگر کبھی ڈھیلا ہو جائے واپس کسی کونے میں جا کے، ایک منٹ بھی نہیں لگتا، کچھ پریکٹس کر لیں. اب پرابلم یہ کہ ہم پریکٹس کرتے نہیں ہیں جب ایئرپورٹ جانے والے جب احرام باندھتے ہیں. ارے گھر پر آٹھ دس بار باندھ لیجئے. بلکہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اگر جو عمرے پر جانے والے ہیں، حج پر بالخصوص جو جانے والے ہیں، وہ ایک دو راتیں احرام پہن کر گھر میں، احرام تو نہیں کہیں گے اس کو، چادر پہن کر گھر پہ گزار لیں تاکہ احرام میں سونا بھی ان کو آ جائے کہ بھائی سونا کیسے کیسے اپنے ستر کو سنبھالنا ہے. ساری وہیں جا کے پریکٹس کیوں کرنی ہے بھائی، دنیا بھر کے کام ہم کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ اس کا تیاری کرتے ہیں. احرام پہننا ہے، اللہ کے گھر پر جانا ہے، اچھے انداز سے حاضری دینی ہے، تو پہلے اس کی پریکٹس کر لیجیے. آپ نے دیکھا، میں ایک بار پھر اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں تاکہ جو نہیں دیکھ سکے اسلام بھائی وہ ایک بار پھر دیکھ لیں. آپ نے یہ احرام کھولا، دو چادر ایک دونوں کونے آپ نے اس طرح لیے، اس کو آپ لیفٹ ہینڈ پہ لے جائیں. لیفٹ ہینڈ پہ لے جانے کے بعد تھوڑا سا اس سرے کو آپ تھوڑا بڑا رکھیں تو آپ کا یہ فولڈ اچھا ہو جائے گا، نہ رکھیں تو بھی پرابلم نہیں ہے. اس کے بعد آپ لیفٹ ہینڈ کی طرف الٹے ہاتھ کی طرف اس کو تھوڑا کس لیں، اور اب اس کو صرف ایک طرف تھوڑا بڑا لے لیں احرام، جس کی جیسی صحت ہے وہ تھوڑا اور بڑا لے لیں. اس کے بعد پھر اس کو یہاں لے آئیں، اور اب اس کے بعد ایک دو تین تاک عدد کے مطابق تین بل دے دیں، آپ کا احرام تیار ہو گیا، تہبند آپ کی بالکل سیٹ ہے. اب آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اب آ جائیں تولیے کی چادر ہونی چاہیے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کو بہت آسانی رہے گی. تولیے کی چادر میں کیا کرنا ہے، یہ بھی تھوڑی بڑی لینی چاہیے، ورنہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ رکوع کے اندر نماز کے اندر بار بار گرتی رہے گی. تھوڑی بڑی ہوگی تو انشاءاللہ وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی، تھوڑا موٹا تولیہ ہو تو اچھا ہے. آپ نے یہ تولیے کی چادر پہنی اور یہ اب اس میں کیا کریں, آپ کے پیچھے کی طرف سے تولیے کا جو سرا ہے وہ آگے لا کر اس کو یہاں اڑس لیں. آپ کا یہ الحمدللہ احرام تیار ہو گیا. آپ اب اس میں جو میں نے عرض کی تھی کہ اگر بالفرض ناف سے نیچے کبھی احرام چلا بھی جاتا ہے تو اگر آپ کی تولیے کی چادر تھوڑی بڑی ہوگی نا اور آپ کو اس طرح رکھنے کی عادت ہوگی تو اللہ نے چاہا پردے میں پردہ بھی ہوتا رہے گا. بلکہ الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کو یہ بھی دیکھا کہ بغیر سلی ہوئی سلائی نہ ہو براؤن چادر جو ہم کتھئی چادر استعمال کرتے ہیں وہ بھی الحمدللہ بغیر خوشبو والی اسلام پہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں, جب بھی احرام میں بیٹھتے ہیں ادھر بھی پردے میں پردہ کر لیتے ہیں. تو یہ مدنی انعام کی برکت ہے, اپنے ساتھ رکھیں, کوئی حرج نہیں. یاد رکھیں سفید احرام کوئی فرض واجب نہیں ہے, کسی اور رنگ کا بھی احرام پہنا جا سکتا ہے لیکن چونکہ سارے ہی مسلمان سفید پہنتے ہیں تو احرام سفید ہی پہننا چاہیے. ہاں پردے میں پردہ کے لیے اگر آپ چاہیں تو ایک چادر بھی, مگر وہ چادر بغیر سلی ہو, بیچ میں کوئی جوائنٹ سلا ہوا نہ ہو, اس پہ خوشبو بھی نہ ہو. اگر بغیر خوشبو والی وہ چادر ہے تو آپ اپنے ساتھ اس کو احرام میں پردے کے پردہ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ آپ نے اگر کر لیا اللہ نے چاہا کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اب اس میں دو تین احتیاطیں مزید ہیں. ایک تو یہ جس طرح میں نے کہا کہ یہاں آپ اپنے احرام کو سنبھال لیا کریں. دوسرا اس میں پرابلم یہ کہ کئی اسلام بھائی کو دیکھا کراچی ایئرپورٹ سے یا کسی بھی ایئرپورٹ سے چلے وہیں سے انہوں نے یہ استبا کر لیا. یہ کہلاتا ہے سیدھا کاندھا کھلا رکھنا استبا. اب یہ پورا راستہ پورا عمرہ ان کا جناب یہ کاندھا جو ہے وہ کھلا ہی رہے گا. اب انہوں نے شاید کسی تصویر میں دیکھ لیا ہے کہ احرام والا جو ہے وہ ایک کاندھا کھلا ہوا ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی چل رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیں استبا جو ہے یہ فقط طواف کے وقت کیا جائے گا. طواف کے جب سات چکر کرنے ہیں, جب آپ کعبہ شریف کے قریب پہنچ جائیں اس وقت آپ نے سیدھا کاندھا کھلا کرنا ہے, ورنہ آپ نے استبا جو ہے وہ باقی سفر میں نہیں کرنا. بلکہ اگر نماز آپ نے اس حالت میں پڑھی کہ آپ کا سینہ کھلا ہوا ہے تو بعض صورتوں میں وہ مکروہ تحریمی ہو جائے گی, نماز کو دہرانا پڑے گا. تو یاد رکھیے استبا جو ہے وہ سیدھا کاندھا آپ نے کھولنا ہے طواف کے وقت. دوسری اہم احتیاط احرام کے اندر ایک اور آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ احرام کے اندر آپ جب نماز پڑھیں گے, بعض اسلام بھائی کو دیکھا کیونکہ عادت وہ بھی بات پریکٹس کی ہے, عادت نہیں ہوتی تو اللہ اکبر, اب یہ ہاتھ اٹھے تو پورا سینہ پورا پیٹ ننگا ہو گیا. اب کعبہ شریف کے سامنے کھڑے اور ہمارا جناب سینہ اور پیٹ اور یہ سب نظر آ رہا ہے لوگوں کو, یہ تو ادب سے بھی ادب کے بھی منافی اور بڑا عجیب سا منظر پیش کرتا ہے. اور نماز میں تو ویسے ہی اور احتیاط ہونی چاہیے. حکمت امیر اہل سنت پر قربان. اب باپا نے کیا طریقہ ارشاد فرمایا, غور سے سنیے آپ کا دل بھی جھوم جائے گا. مثال کے طور پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے, کعبے کے سامنے پہنچے, ٹھیک ہے, نیت کر لی, اب اللہ اکبر کہنا ہے, اپنے دونوں ہاتھوں کو تھوڑا سا سائڈ پہ لیجئے, اللہ اکبر. آپ کا سینہ پیٹ کوئی چیز یہ چادر نہیں ہوتی. دوبارہ غور سے دیکھیے, تھوڑا سا ہاتھ آپ نے باہر نکالا, اللہ اکبر, ٹھیک ہے. اگر اس طرح آپ ہاتھ باندھیں گے, ایک بار اور کرا دوں, بتا دوں, ٹھیک ہے. دیکھیں آپ نارمل آپ یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں نا, نارملی ہم ہاتھ اٹھائے تو سینہ پیٹ خالی ہو گیا. ابھی تو میں نے کرتا پہنا, یاد رکھیے گا احرام میں کرتا امامہ کچھ بھی نہیں ہوگا جب آپ نیت کر لیں گے. ابھی چونکہ ہم ایک ٹریننگ سیشن میں ہیں, تربیتی اجتماع میں ہیں, تو یہ اب کپڑوں کے اوپر ہی میں نے پہن کے آپ کو بتایا. اب دیکھیں آپ, اب یہ آپ نے نیت کرنی ہے, تکبیر تحریمہ کہنی ہے. جو صرف ایک بار تکبیر تحریمہ نہیں کہتے ہم, وتر میں ایک بار اور کہتے ہیں, تراویاں پڑھنی ہوتی ہیں انشاءاللہ, تو اس کے اندر بار بار ہم ہاتھ اٹھائیں گے. تو ہر بار یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ اپنے ہاتھ کو تھوڑا باہر نکالیں, اللہ اکبر, تو آپ کا انشاءاللہ سینہ پیٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں کھلے گا اور اللہ نے چاہا تو آپ با ادب اچھے انداز میں نمازیں ادا کر سکیں گے. صلوا علی الحبیب, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, لبیک اللہم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك, فضام لبيك كي صدا ظفر ستارش گونجتی ہے, فضا میں لبیک کی صدائے قضا میں لبیک کی صدا ہے ظفر شتا عرش گونجتی ہے ہر ایک پر اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، احرام کی چادریں پہنتے ہی یقین جانیے دل کی دنیا زیر و زبر ہو جاتی ہے۔ دنیا کی قیمتی سے قیمتی پوشاک پہن لیجیے، قیمتی سے قیمتی لباس پہن لیجیے، دل میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی جب یہ دو سادی سی چادریں جسم پر ہوں، جسم پر کب اور کوئی کپڑا نہ ہو، اور جب یہ جسم پر آتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی مقدس سفر ملنے والا ہے، کہیں کی حاضری ملنے والی ہے، کہیں جانا نصیب ہو رہا ہے، میرا رب اپنے گھر پر بلا رہا ہے۔ میں نے وہی چادریں پہنی ہیں کہ ایک دن مجھے انہی لٹھے کی کوری چادروں میں دنیا سے بھی جانا ہے، قبر میں بھی کفن پہن کر جانا ہے۔ ایک طرف کفن کی یاد ہوتی ہے، ایک طرف مکے کے سفر کی خوشی ہوتی ہے، کعبے کی حاضری کی تمنا ہوتی ہے۔ اب بالکل اپنے آپ کو یوں سمجھیے دنیا سے کٹ آف کر دیجیے، دنیا سے کاٹ دیجیے، احرام پہن لیا ہے، اب نیت کرنے کا وقت ہے۔ یہاں وہ اسلامی بھائی جن کی فلائٹ کسی اور ڈیسٹینیشن سے کسی اور ملک کے ذریعے ہوتی ہیں، ان کے لیے احتیاط عرض کروں گا کہ وہ اگر کراچی سے، مثال کے طور پہ اگر کراچی سے دبئی اور دبئی سے جدہ فلائٹ ہے، تو اب دبئی میں جا کے احرام باندھیں، یا جو ایسی جگہ جہاں سے آپ کا پہلے سٹاپ اوور ہے وہاں احرام باندھیں، تاکہ آپ کی احرام کی پابندیاں وہاں سے شروع ہوں۔ اور اگر آپ ڈائریکٹ فلائٹ میں جا رہے ہیں تو گھر سے احرام تو باندھ لیجئے، نوافل بھی پڑھ لیجئے، گھر والوں کو الوداع بھی کہیے، جو جو معاف کروانا ہے معاف کروا لیجئے، مگر احرام کی نیت امیر اہل سنت فرماتے ہیں جب جہاز ٹیک آف ہو جائے، اوپر پہنچ جائے، اب اس کے بعد احرام کی نیت کی جائے، کیونکہ بعض اوقات ٹیکنیکل پرابلمز کی وجہ سے جہاز ڈیلے بھی ہو جاتا ہے، دیر تاخیر بھی ہو جاتی ہے، ایسا نہ ہو کہ ایک دن پورا آپ کو احرام میں گزارنا پڑے۔ تو جہاز جب ٹیک آف ہو جائے، ہوا میں ہموار ہو جائے، اب آپ احرام کی نیت کر سکتے ہیں۔ اب احرام یا عمرے کی نیت جس کو کہا جاتا ہے، اسلامی بھائی اب نیت کرنے لگے، اگر سر پر ٹوپی یا امامہ ہے تو وہ اتار دیں، اسلامی بہنیں سر پر بدستور چادر رکھیں، اور اگر عام دنوں کا عمرہ ہے تب بھی اس طرح عمرے کی نیت کریں گے، اللہم انی ارید العمرہ فیسر حالی وتقبلها منی واعنی علیہا وبارک لی فیہا نویت العمرۃ واحرمت بها للہ تعالی۔ یہ ساری نیتیں، ساری دعائیں رفیق الحرمین، رفیق المعتمرین جو کتاب ہے اس میں موجود ہیں۔ اس کا ترجمہ کتنا پیارا ہے، جب بھی کوئی دعا مانگے ترجمہ ضرور ذہن میں ہونا چاہیے، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان اور اسے میری طرف سے قبول فرما، اور اس کے ادا کرنے میں میری مدد فرما، اور اس کو میرے لیے بابرکت فرما، میں نے عمرہ کی نیت کی اور اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا۔ اب یہ کرنے کے بعد فوراً اب لبیک کر پڑنی ہے، عمرے کی نیت کرنے کے بعد ایک بار کم از کم لبیک کہنا لازمی ہے، اور تین بار کہنا افضل ہے۔ لبیک تو کئی بار ہم پڑھتے ہیں، اگر لبیک پڑھے نا تو لبیک کے معنی ذہن میں ہو، یقین جانیے اگر لبیک کے معنی ذہن میں ہونا اور بندہ پھر لبیک پڑھے، اس کے دل کی دنیا ہی دوسری ہوتی ہے۔ لبیک کے معنی کیا ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بے شک تمام خوبیاں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں، اور تیرا ہی ملک بھی، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک۔ یہ تکرار ہو کہ مولا تو نے بلایا میں حاضر ہوں، مولا تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ پھر بزرگان دین کے واقعات یاد ہوں، امام زین العابدین اتنے بڑے عبادت گزار ہیں، ارے امت کے امام ہیں، آپ نے احرام پہنا، احرام پہننے کے بعد لوگوں نے کہا حضور لبیک پڑھیے، احرام پہننے کے بعد لبیک پڑھنا ضروری ہے، آپ نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں لبیک کہوں اور سامنے سے جواب دے دیا جائے کہ لا لبیک، ہم نے تمہاری لبیک اور حاضری کو قبول نہیں کیا، میں اس لیے لبیک نہیں پڑھتا۔ لوگوں نے کہا نہیں حضور لبیک پڑھنا ضروری ہے. آپ نے لبیک پڑھی اور لبیک پوری نہ کر سکے تو بے ہوش ہو کر زمین پر آ گئے. ہم ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے سستی کے عالم میں لبیک پڑھیں پر ہمارے اسلاف لبیک پڑھتے ہوئے لرز رہے ہوں. ارے یہ وظیفہ سوچئے تو صحیح, ارے زندگی میں اگر کسی کو یہ وظیفہ ملتا ہے تو جب احرام پہنتا ہے پھر ملتا ہے, اس کے علاوہ پڑھنے کی وہ برکت ہی نہیں ہے. جب وہ احرام پہنے اور اب لبیک پڑھے اور رب کو پکارتا رہے, مولا تیرے در کی حاضری کے لیے میں حاضر ہوں, تیری رحمت لوٹنے کے لیے میں حاضر ہوں, تیرے دربار میں مغفرت حاصل کرنے کے لیے میں حاضر ہوں, تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں. آئیے اب ان تصور میں ان جذبات میں ڈوب کر لبیک پڑھتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا. یاد رکھیے لبیک کو زبانی یاد کر لیجیے, اس کی بے شمار بار کثرت کیجیے, خصوصاً چڑھائی پر یا سیڑھیوں پر چڑھتے وقت یا اترتے وقت, دو قافلوں کے ملتے وقت, صبح و شام, پچھلی رات, پانچوں وقت کی نمازوں کے بعد جب بھی لبیک کہیں کم از کم تین بار کہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اسلامی بھائی لبیک بلند آواز سے پڑھیں, جھوم جھوم کر پڑھیں. اسلامی بہنیں جب پڑھیں تو اپنی آواز اتنی رکھیں کہ خود ہی صرف سن سکیں. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, احرام کے لیے ایک بار زبان سے لبیک کہنا ضروری ہے. اگر اس کی جگہ سبحان اللہ یا الحمدللہ یا لا الہ الا اللہ یا کوئی اور ذکر کیا اور احرام کی نیت کی تو احرام ہو گیا, مگر سنت لبیک کہنا ہے. بدقسمت بےچارے ایسے بھی اسلام بھائی ہوتے ہیں کہ وہ وہاں جا کر بھی لبیک بھی ان کو یاد نہیں ہوتی, تو لبیک بار بار یاد کریں گے تو مبارک وظیفہ ہے. اب جہاز میں آپ بیٹھ چکے ہیں, اب یہاں پر ایسی بے احتیاطی کا دور ہے, پچھلے دنوں اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے, جہاز کریش ہوا ہے, یہ کیسی سواری ہے کہ عموماً اس میں بندہ واپس نہیں آتا اگر کوئی حادثہ ہو تو. بندہ ویسے ہی یہ سوچتا رہے جب بھی پلین میں سفر کرے کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری سفر ہو. اب جہاز میں بھی لوگ فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں, معاذ اللہ بد نگاہی کر رہے ہوتے ہیں, اور احرام پہننے کے بعد اب تو کیا حال ہونا چاہیے, بس لبیک کی تکرار ہو, کھانا پینا زندگی بھر کرتے رہے. ارے اب تو یہ تین چار گھنٹے کا جو سفر ہے روتے ہوئے گزار دیجئے, التجائیں کرتے ہوئے گزار دیجئے کہ ان قریب وہ سرزمین آنے والی ہے, وہ مبارک فضائیں آنے والی ہیں جن فضاؤں نے میرے آقا کو چوما ہے, میں وہاں پہنچنے والا ہوں. تو ذکر و اذکار زبان پر ہوں, نماز کا وقت آئے تو جہاز میں نماز ادا کیجئے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اسی طرح ایک بڑی اہم احتیاط کہ بعض اوقات جہاز کے اندر ایک ٹشو پیپر دیا جاتا ہے جو پرفیومڈ ٹشو پیپر ہوتا ہے, اور وہ ٹشو پیپر عموماً احرام پہننے والے بھی اسلام میں کھولتے ہیں, منہ پہ لگاتے ہیں, ہاتھ پہ لگاتے ہیں اور خوشبو سے تر بتر ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے, ابھی ہم آپ کو وہ بتائیں گے باتیں کہ احرام میں کیا باتیں حرام ہیں. احرام میں خوشبو لگانا حرام ہے, اور اتنی خوشبو لگ جائے کہ آپ کے پورے جسم کے ایک حصے وغیرہ پر اگر وہ لگ گئی تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں خوشبو مہک اٹھی تو اب اس پر دم بھی ہو جائے گا. اب احتیاط ہی نہیں ہے, احرام کے اندر وہ ٹشو پیپر دیا پرفیوم ٹشو پیپر اور اس کو ہم نے یوز کر لیا, تو بالخصوص عمرے اور حج پہ جانے والے اسلامی بھائی اس سے بہت زیادہ احتیاط کریں. اب ان باتوں کا تذکرہ کیا جائے گا جو باتیں احرام میں حرام ہیں, آئیے وہ سنتے ہیں. اسلامی بھائی کو سلا ہوا کپڑا پہننا یہ احرام میں حرام ہے, سر پر ٹوپی اوڑھنا, امامہ یا رومال باندھنا یہ حرام ہے, مرد کا سر پر کپڑے کی گٹھڑی اٹھانا, اسلامی بہنیں سر پر چادر اوڑھیں اور انہیں سر پر گٹھڑی اٹھانے کی منع نہیں, مگر مرد جو ہے احرام کی حالت میں سر پر گٹھڑی نہ اٹھائے. مرد دستانے نہیں پہن سکتا, یہ بھی حرام ہے. اسلامی بہنوں کو دستانے پہننے کی اجازت ہے. اسلامی بھائی ایسے موزے یا جوتے نہیں پہن سکتے جس سے وسطِ قدم یعنی جو پیر کا ابھار ہوتا ہے دو پٹی کے چپل میں, ہوائی چپل میں وہ نہیں چھپتا, ورنہ شوز وغیرہ پہن لے یا موزے پہن لے تو وہ چھپ جائے گا, وہ نہیں پہن سکتے. جسم لباس یا بالوں میں خوشبو لگانا یہ بھی احرام میں حرام ہے. جمع کرنا یا شہوت کے ساتھ عورت سے بوسو کنار اور بدن مس کرنا یہ بھی حرام ہے. بے حیائی کی باتیں کرنا معاذ اللہ, یہ کام اور ہر قسم کا گناہ تو ہمیشہ ہی حرام تھا، اب اور بھی سخت حرام ہو گیا، مثلا جھوٹ، غیبت، بد نگاہی، کسی سے دنیاوی جھگڑا، لڑائی، یہ بھی حرام ہو گئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے یا دوسرے کا ناخن کترنا یا دوسرے سے ناخن کتروانا یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح زیتون کا تیل چاہے بے خوشبو ہو بالوں یا جسم پر لگانا یہ بھی حرام ہے۔ کسی کا سر مونڈنا خواہ وہ احرام میں ہو یا نہ ہو یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جھو وغیرہ مارنا یہ بھی حرام ہے۔ مزید تفصیلات رفیق الحرمین میں موجود ہے۔ یہاں میں ایک اہم بات کرنے لگا ہوں کہ نارملی جو بھی حرمین طیبین جاتے ہیں، اگر ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، یعنی دم وغیرہ کی نوبت پہنچتی ہے، تو دو بڑی چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے خوشبو کا استعمال، کہ وہ غلطی سے خوشبو کا استعمال کر لیتے ہیں، خوشبو والی چیز پر ہاتھ لگا لیتے ہیں۔ تو اگر آپ نے عطر وغیرہ ساتھ لے جانے ہیں، ضرور لے جائیے، اس کو اپنے بیگ میں اس طرح پیک کر کے چھپا دیجئے کہ احرام میں آپ کو وہاں بیگ کھولنے کی اور ادھر ہاتھ لگانے کی ضرورت نہ پڑے، ورنہ غلطی سے وہ عطر پر ہاتھ لگا، عطر لیک ہوا، آپ کا ہاتھ سن گیا عطر کے اندر اور بعض اوقات دم ہو جاتا ہے۔ تو خوشبو کو اپنے آپ سے احرام کی نیت کرنے کے بعد، احرام کی نیت کرنے سے پہلے ہی دور کر دیں۔ دوسری، بعض اوقات اسلام میں ٹوتھ پیسٹ کر لیتے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے تھوڑا آپ نے زیادہ بچنا ہے۔ خوشبو والا ٹوتھ پیسٹ اگر پورا کا پورا منہ آپ کا خوشبو والا ہو گیا تو اس صورت میں بھی دم ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور وجہ جو ہے وہ ہے بال کٹوانا۔ ابھی انشاءاللہ تب طواف اور صحیح پورا بیان کر دیں گے، تو اس کے بعد یہ بتایا جائے گا کہ ہیئر کٹنگ جو ہے، جس کو ہم حلق یا تکثیر کہتے ہیں، بعض اسلامی بھائیوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ احرام اترنے سے پہلے ہی بال کٹوا دیتے ہیں، تو اس صورت میں ان پر دم ہو جائے گا۔ یا بیچارے ایسے بھی علم نہیں رکھتے اسلامی بھائی کہ عمرہ کرنے کے بعد بال ہی نہیں کٹواتے، کہ بھائی کل تو عمرہ کیا تھا، بال کٹوایا، اب کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ڈیفینیشن، یہ وضاحت مزید آگے آ جائے گی۔ تو یہ دو اہم چیزیں جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ زیادہ دم ہو جاتے ہیں، تو خوشبو کے معاملات سے اگر آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے تو بہت ساری باتوں سے بچ جائیں گے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جدہ میں ہمارا طیارہ پہنچے گا، وہاں کے کسٹم کے معاملات کلیئر ہوں گے، اس کے بعد قدم جہاں جہاں نماز کا وقت آئے نماز ضرور ادا کیجئے۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے معلم کی یا آپ کے پیکج میں آپ کو جدہ سے مکہ پہنچایا جائے، تقریباً کم و بیش ایک ڈیڑھ گھنٹے کا راستہ ہے، بعض اوقات دو گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں۔ آپ مکہ شریف اب پہنچے، سوچئے تو صحیح کہاں آ گئے، لبیک کی تکرار ہو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت گاہ والے شہر میں آ گئے ہیں، سامان رکھ دیجئے۔ بعض اسلامی بھائیوں کو دیکھا ساری رات فلائٹ میں آئے، رات بھر ایئرپورٹ پہ تھکے ہوئے ہیں، صبح پہنچے مکے، ابھی عمرہ کرنا ہے، تھوڑا آرام کر لیجئے، کعبے کی پہلی حاضری ہونے والی ہے، وہ کعبہ جس کو دیکھنے کے لیے ہمیشہ تڑپتے رہے، ارے قبولیت کا مقام آنے والا ہے، میں فریش جتنا ہوں گا دعا میں بھی دل لگے گا، عبادت میں بھی دل لگے گا، آنسو بھی بہیں گے، تھوڑا سا آرام کر لیجئے، اپنا سامان رکھ دیجئے، اگر بھوک وغیرہ ہے تو تھوڑا کھانا وغیرہ بھی کھا لیجئے، اب فریش تازہ دم۔ اور اب وضو کرنے کے بعد، خوشبو وغیرہ نہیں لگانی یاد رکھیے، وضو وغیرہ کرنے کے بعد اب سوئے حرم آپ کے قدم اٹھیں، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوں کہ میں مکے کی طرف، کعبے کی طرف جا رہا ہوں اور وہ کعبہ کیسے دیکھوں گا، ان آنکھوں نے تو بڑے گناہ کیے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جب کعبے پر پہلی نگاہ پڑے گی وہ قبولیت کا وقت ہے، لرستے ہوئے، کانپتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، قدم بوجھل بوجھل ہوں کہ میں کعبے کی طرف جا تو رہا ہوں مگر گناہوں کا بار بھی سر پر ہے، اس رب ذل جلال کے دربار میں جا رہا ہوں، وہ مالک کریم، وہ رب العالمین جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ارے جس نے مجھے کعبہ دکھانے کا شرف دیا ہے، اب کعبے کی طرف چلتے جائیے۔ حرم پاک کے دروازے کے قریب پہنچیں تو تھوڑا سا رک جائیں کہ جیسے اجازت طلب کر رہے ہوں، ایک بادشاہ کے دربار میں حاضری کی اجازت طلب کریں، دل ہی دل میں اب سیدھا قدم مسجد حرام میں داخل کریں۔ خدا کی قسم، زندگی کے پرکیف لمحات ہوتے ہیں کہ یہ گناہگار حرم پاک میں اب داخل ہو رہا ہے، اور اب کعبے کی حرم کے اندر داخل ہوں، اعتکاف کی نیت کر لیں، جب جب حرم پاک میں جائیں، ایک اعتکاف وہاں پر ایک لاکھ اعتکاف کے برابر ہے۔ اعتکاف کی نیت کر لیں، سر کو جھکا رہنے دیجئے گا، کیونکہ حرم شریف کے بعض دروازوں سے داخل ہوتے ہی براہ راست کعبہ مشرفہ نظر آ جاتا ہے، مگر سر جھکا رہنے دیں، تھوڑا آگے جائیے، اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کیجئے کہ جس کو مطاف کہا جاتا ہے، اگر آپ اس کے قریب پہنچ جائیں گے تو اب پورا کا پورا کعبہ اپنے جلوے آپ کے سامنے اٹھا رہا ہوگا۔ جلدی نہ کیجئے، نگاہیں جھکی رہنے دیں۔ امیر اہل سنت کے ساتھ جو اسلامی بھائی گئے، انہوں نے یہی انداز بتایا ہے کہ سب کی نگاہیں جھکی رہتی تھیں، گناہوں پر رو رہے ہوتے تھے اور مناجات کا سلسلہ ہوتا تھا اور اشک باری کے ساتھ پھر اشک بھرے آنکھوں سے کعبے کا دیدار کیا جاتا تھا. تو اپنے اندر یہ جذبات لائیے, کہاں میں اور کہاں اس کعبہ مشرفہ کا نظارہ. نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزدیدہ. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جب نگاہ اٹھے گی, جب کعبہ نظر آئے گا, ارے کئی بار تصویروں میں بے شک آپ نے دیکھا ہوگا, کئی بار آپ نے مدنی چینل پر دیدار کیا ہوگا, مگر خدا کی قسم جب کعبے پر براہ راست نظر پڑے گی نا, بندہ تھوڑی دیر کے لیے تو سکتے میں آ جاتا ہے کہ میں کہاں آ گیا ہوں, یہ کیسا مقام ہے, کیسی نورانیت ہے. اپنے اشکوں کو بہنے دیجئے گا اور اب یہ قبولیت کا وقت ہے. کعبے پر جو پہلی نگاہ پڑی یہ قبولیت کا وقت ہے. اب کیا مانگا جائے؟ بزرگان دین علماء کرام پر قربان کتنی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جب کعبے پر پہلی نظر پڑے تو اپنے آقا پر درود پڑھ لیا جائے, کہ اگر درود قبول ہو گیا, آقا کے دربار میں یہ تحفہ پہنچ گیا, تو میرا رب اور میرے آقا بہت کچھ عطا فرما دیں گے. اور پھر بندہ یہ بھی دعا کرے کہ یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں, قدسیوں کے لب سے آمی رب بنا کا ساتھ ہو, کہ مولا میں جو بھی دعائیں مانگا کروں وہ دعائیں تو قبول فرما. شعر کی اگر تکرار رہے کہ میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی, میں اس قابل نہ تھا مولا تو نے بلا لیا, کرم کا تیرے شکریہ یا الہی. یہ کلام امیر اہل سنت کا بار بار پڑھتے رہے, خوب مانگیے اپنے لیے, اپنی مغفرت کے لیے, اپنی پریشانیوں کی نجات کے لیے, اپنے گناہوں کی عادتوں سے دوری کے لیے, اپنے والدین کی مغفرت کے لیے, امت مسلمہ کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے مرحومین کے لیے. ارے یہاں نہیں مانگیں گے تو کہاں مانگیں گے؟ رب کے گھر پر آ گئے, اب تو جو مانگنا ہے مانگیے, یہاں سے ضرور عطا ہوگا جب آپ جی بھر کر دعا کر لیں. اس کے بعد اب یہ اچھی طرح تسلی کے ساتھ دیکھ لیں کہ حجر اسود کس طرف ہے. حجر اسود کی نشانی یہ ہے کہ اس کی رائٹ ہینڈ سائڈ پر ایک سبز کلر کی لائٹ ہوتی ہے, یہ نشانی ہے کہ اس کی بالکل سیدھ میں حجر اسود ہے. وہاں پر آئیے, اب سینہ آپ کا چہرہ سب کعبے کے سامنے ہو, حجر اسود کی سیدھ پر آگے جا کر بوسہ دینے میں ان دنوں بہت رش ہے, اور رش کے اندر نہ جانے کس کو کونی لگ جائے گی, کس کو دھکا لگ جائے گا. ارے یہاں کسی کا دل توڑنے تو میں نہیں آیا, کیا معلوم اللہ کا کوئی ولی ہو, کوئی مسلمان ہی ہو, اس کی تکلیف پہنچ جائے گی تو ایک گناہ کا لاکھ گناہ ہے. دور سے کھڑے ہو کر بسم اللہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ پڑھنے کے بعد اپنے کاندھوں اور چہرے کے درمیان ہاتھ اٹھائیں, تصور جمائیں کہ آپ کے ہاتھ حجر اسود کو چھو رہے ہیں, اور پھر اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے دیجئے, یہ استلام کہلاتا ہے. جیسے استلام کر لیں اب آپ کعبہ شریف کو اپنے دل کی طرف لے لیجئے, یعنی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کعبہ شریف ہو, اور اب آپ طواف شروع کریں گے. یاد رہے طواف سے پہلے آپ نے استباء کرنا ہے, یعنی اپنے سیدھے کاندھے کو کھول لینا ہے. اب اس کے بعد طواف کا وقت آ گیا, استلام ہو چکا, اب پہلے تین چکر میں رمل ہوگا. رمل کہتے ہیں کاندھے چوڑے کر کے اور تیز تیز قدم پنجوں کے بل چلنے کو. نارملی جس طرح جو چل رہا ہوں آپ انداز دیکھ لیں, یہ انداز ہوگا پنجوں کے بل چلیں گے اور تھوڑے سے کاندھے جو ہے وہ چوڑے کر کے چلیں گے, لیکن یہ رمل پہلے تین چکروں میں کیا جائے گا, یہ سنت ہے. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ یہ اس وقت کیا جائے جب وہاں پر رش وغیرہ اتنا نہ ہو کہ کسی کو ہمارے رمل سے تکلیف پہنچے. اگر آپ رمل کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو ٹھوکرے لگ رہی ہیں اور بہت رش کی وجہ سے جیم پیک ہو گیا ہے, تو اب رمل کو چھوڑ دیجئے. جب جگہ آپ کو اسپیس تھوڑی زیادہ مل جائے, تھوڑا اگر دور سے طواف کریں گے نا تو رمل کرنا بعض اوقات آسان ہو جاتا ہے. تو پہلے تین چکر میں رمل, اس کے بعد آپ باقی سات چکر میں نارمل جو آپ کی چال ہوگی, آنسو بہتے رہیں, طواف کے چکر کی دعائیں جو ہیں رفیق المعتمرین میں موجود ہیں وہ آپ پڑھتے رہیے, مگر بہتر یہی ہے کہ دعائیں زبانی یاد ہوں. کتاب سے دعا پڑھنے میں اب کسی کی ٹھوکر لگ جائے گی, پڑھنے میں مشکل ہوگی, جو دعائیں یاد ہیں, ارے یہاں عربی الفاظ ضروری نہیں ہے, رب کی بارگاہ میں دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے. جو آپ کی مادری زبان ہے, جو انداز آپ کا پاس ہے, مانگیے, اشکوں کو بہنے دیجیے, کبھی تصور جمائیے, ارے یہ مطاف ہے, یہاں میرے آقا کے قدم بھی لگے ہوں گے, میرے آقا نے بھی تو طواف کیا ہے, ہاں ہاں یہاں تو انبیاء کرام نے بھی طواف کیا ہے, کبھی یہ تصور جمے, ہمارے غوث پاک کے قدم بھی یہاں لگے ہوں گے, ارے میں وہاں پر آ گیا کہ جہاں کتنے اولیاء کرام چلے ہوں گے, تو کبھی اپنے پیر کو اس طرف کر لیں, تصور جما کر کبھی اس طرف کر لیں اور چلتے جائیں, ایسی رقت بن جائے گی, آنسو بہتے رہیں گے اور طواف ہوتا رہے گا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے ہر چکر کے بعد استلام کرنا ہے, یعنی حجر اسود کا بوسہ دینا ہے. چکر سات ہوں گے طواف کے, استلام آٹھ ہوں گے. آٹھویں بار جب آپ استلام کریں گے آپ کا طواف کمپلیٹ ہو گیا. طواف کرنے کے بعد اب آپ نے سعی کرنی ہے, مگر طواف کرنے کے بعد آپ نے زمزم شریف, ملتزم اور جو حجر اسود ہے, مقام ابراہیم ہے, یہاں پر آ کر آپ نے دو گانا یعنی دو رکعت نفل ادا کرنی ہے. بعض اوقات مقام ابراہیم پر بھی بہت رش ہوتا ہے. اب رش ہوتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر نارملی رش کی وجہ سے اسلامی بھائی وہاں جگہ نہیں ملتی, تو کوئی بات نہیں, پیچھے تھوڑا تشریف لے جائیں, مقام ابراہیم کی سیدھ میں کہیں بھی دو رکعت نفل ادا کر لیں کہ یہ طواف کے جو نفل ہے یہ ضروری ہیں, یہ پڑھنے پڑیں گے. اور اگر آپ کو وہیں جگہ نہیں ملتی تو کہیں بھی جا کر آپ جو ہے پورے حرم شریف کے اندر آپ طواف کے نفل پڑھ سکتے ہیں. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس کی ترتیب تھوڑا سمجھ لیجئے کہ جب آپ نے آٹھ سات پھیرے اور آٹھ استلام پورے کر لیے, اس کے بعد آپ مقام ابراہیم کے پاس آئیں گے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نشانات ہیں, وہاں یہ آیت مقدسہ پڑھیں, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. وہاں پر اب آیت پڑھنے کے بعد دو رکعت ہم نے نفل ادا کرنی ہے. اس کے بعد میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مقام ابراہیم پر بھی دعا مانگے, یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اب ملتزم پر جائیں گے. ملتزم پہلے بتایا, کعبہ شریف کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں. یقین جانیے اگر وہاں کی حاضری مل جائے, بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن اگر آپ لیٹ نائٹ جائیں, دھکا نہیں دینا کسی کو, آپ وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں. اور اگر میرا مشورہ یہ کہ احرام کی حالت میں وہاں دور سے ہی دعا مانگ لیں, جب آپ کپڑوں میں ہوں, احرام نہ ہو, نفلی طواف کر رہے ہوں اور لیٹ نائٹ اگر موقع ملے, کسی کو دھکا نہ دیں اور اس جگہ پر جانا نصیب ہو جائے. کھڑے رہیں گے تو تھوڑی دیر بعد آدھے پونے گھنٹہ لگے گا, ایک ایک کر کے اسلام میں فارغ ہوتے رہیں گے. اسلامی بہنیں بھی وہاں پر آتی ہیں, نہیں آنا چاہیے. جو اسلامی بہنیں سن رہی ہیں, برائے کرم ملتزم سے لپٹنے کے لیے یا حجر اسود کے لیے آپ آگے نہ بڑھا کریں. ان دنوں میں بالخصوص بہت رش ہوتا ہے, اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ایک دوسرے پر گر رہے ہوتے ہیں, بے پردگی کا عالم. ارے وہاں تو دل کو سنبھالنا ہے, گناہوں سے معافی مانگنی ہے, تو یہ اچھی بات نہیں, دور سے دعا مانگ لیں. تو اسلامی بھائیوں کے لیے مشورہ ہے کہ اگر آپ کو وہاں جانا نصیب ہو جائے تو پھر خوب سینہ لگائیے, رخسار لگائیے, اور یقین کریں وہاں جاتے ہی جو رقت طاری ہو جاتی ہے, آنسو بہائیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں آنسو بہایا کرتے اور فرماتے یہ آنسو بہانے کا مقام ہے. تو ملتزم پہ بہرحال وہاں جا کر آپ دعا مانگے. اس کے بعد میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ملتزم کے بعد جو ہے آب زمزم, جو بیر زمزم کے وہاں پر اب تو کنواں نہیں رہا, نل وغیرہ لگے ہیں, خوب آب زمزم پیجئے اور زمزم شریف سے برکتیں حاصل کیجئے. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے گا وہ مقصد حاصل ہو جائے گا. آنکھوں پر لگائیں, یہ نیت کریں یا اللہ یہ آنکھیں بد نگاہی سے بچ جائیں. کان پر لگائیں, یا اللہ یہ کان اب بری بات کبھی نہ سنیں. منہ میں جب ڈالے تو اچھی اچھی نیتیں کر لیں, مولا یہ زبان ستھری ہو جائے, کبھی بری بات نہ کرے. اپنے گلے پہ لگائیں کہ مالک کریم جب بھی یہ گردن کٹے تیری راہ میں کٹانا نصیب ہو جائے. اپنے پیٹ پر لگائیں, مولا اس پیٹ میں کبھی حرام لقمہ ہم نہ ڈالے. الغرض جسم کے ہر ہر حصے پر ڈالتے رہے اور اچھی اچھی نیتیں کرتے رہے اور پھر پیتے رہے, پیٹ بھر کر پیے, تو ان شاء اللہ اس کی برکت حاصل ہوگی. اس لیے جس لیے اسلامی بھائیوں، اب آپ کا طواف پورا ہو چکا، اب سعی کا وقت ہے، جہاں حجر اسود کی جو گرین لائٹ لگی ہے اسی کے ساتھ ایک بورڈ مسعا صفا اور مروہ کے لیے بھی لگا ہوا ہے، اسی کے پیچھے آپ چلتے جائیے، بہت دور نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب اب ہم نے طواف کر لیا ہے، صفا اور مروہ کے لیے ٹیکسی کہاں سے ملے گی؟ تو صفا مروہ حرم ہی کی عمارت کے اندر ہے، وہ حرم مسجد حرام کی حدود کے باہر لیکن بائی واک چند قدم کے فاصلے پر ہے، تو وہاں سے آپ صفا چلے جائیں۔ صفا پر پہنچنے کے بعد سعی کی اب نیت کریں، سات پھیرے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ دو پھیرے ہوں گے۔ بعض لوگ غلط فہمی میں صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا ایک پھیرا سمجھتے ہیں اور 14 چکر لگا لیتے ہیں، یاد رکھیے صفا سے مروہ ایک، مروہ سے صفا دو، اس طرح یہ پھیرے ہیں۔ تقریباً آدھا یا پونا کلومیٹر کا ایک ٹریک ہے، یعنی ایک جو راستہ ہے وہ آدھا کلومیٹر ہے اندازن، تو اس طرح آپ کے یہ سات چکر ہوں گے۔ میں نے پہلے کہا تھا چلنے کی عادت ہونی چاہیے، اور یہاں صفا اور مروہ میں بھی ذکر و اذکار کرتے رہیں، نعتوں کے اشعار گنگناتے رہیں، جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھتے رہیں، مانگتے رہیں، فضول باتیں نہیں کرنی۔ اب صفا اور مروہ میں جو ایک اور اہم کام ہے کہ میلین اخدرین جس کو کہتے ہیں، وہ دو میل سبز میل، وہاں گرین لائٹیں لگی ہوئی ہوں گی اور آپ دیکھیں گے وہاں لوگ دوڑ بھی رہے ہوں گے، تو وہاں آپ نے دوڑنا ہے اور تصور جمائیں، یہ وہی پہاڑیاں تھیں، اب تو ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، ماربل لگے ہوئے ہیں، لیکن سوچئے یہ خردری پہاڑیاں ہوں گی، دھوپ کا عالم ہوگا، بی بی حاضرہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی کی تلاش میں اسی مقام پر دوڑی تھیں، رب کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ رہتی دنیا کے لیے جب بھی کوئی عمرہ کرے گا، جب بھی کوئی حج کرے گا، اس مقام پر دوڑنا اس کے لیے ضروری قرار دے دیا۔ تو اب یہاں پر آپ نے دوڑنا ہے، ایک سبز میل سے، ایک گرین لائٹ سے دوسری گرین لائٹ کے درمیان آپ نے دوڑنا ہے، اس کے بعد آپ نارمل چال چلیں گے۔ یہاں اسلامی بہنیں نہیں دوڑیں گی، اسلامی بہنیں نارمل چال سے چلیں گی، اسلامی بھائی دوڑیں گے، اور یہ بھی خیال رکھے کہ دوڑنے وقت بھی، تیز چلتے وقت بھی یہ خیال رکھیں کہ اگر وہاں بہت رش ہے تو اب آپ کی ٹھوکر کسی کو نہ لگے، وہاں آپ سکون سے چلیں، جب آپ کو جگہ ملے پھر دوڑنا شروع کر دیں۔ سات چکر جب آپ پورے کر لیں گے آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب چونکہ صفا اور مروہ کے درمیان توسیع کر دی گئی ہے، بڑا کر دیا گیا ہے، تو علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے، تو اس میں احتیاط یہ ہے کہ آٹھواں چکر بھی احتیاطاً کر لیا جائے، یعنی مروہ سے صفا بھی واپس آ جایا جائے اسی نیت کے ساتھ، تو انشاءاللہ اختلاف سے بچنے کی کوئی صورت بن جائے گی۔ اس میں مزید کچھ پیچیدگیاں ہیں، اگر آپ اس میں مزید رہنمائی چاہتے ہوں تو دارالافتاء اہل سنت ہمارا الحمدللہ 12 گھنٹے ٹیلی فون پر بھی موجود ہے، اور پورے پاکستان میں دارالافتاء قائم ہیں، وہاں پر رابطہ کر کے مزید اس کی تفصیلات بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال آپ کا عمرہ پورا ہو گیا، اب اس کے بعد آپ نے حلق کروانا، حلق کروانا سنت ہے، یعنی پورے سر کے بال منڈوا دیں، تو یہ بالکل کرنی چاہیے، اور اگر حلق نہیں کروانا تو کم از کم قصر کروائیں، تقصیر جس کو کہتے ہیں، بعض اسلام میں ادھر سے کینچی ماری، ادھر سے کینچی ماری، یاد رکھیے اگر تقصیر یا حلق نہیں ہوا تو بندہ اس وقت تک احرام میں رہے گا جب تک تقصیر یا حلق نہیں کروائے گا۔ لوگ سالوں گزر جاتے ہیں، اب جتنے غلط اعمال، وہ اعمال جو احرام میں منع تھے اگر وہ کر رہا ہے تو جرمانے چڑھتے رہیں گے، تو بہت احتیاط فرمائیں۔ مشورہ یہی ہے کہ حلق کروا لیں۔ اب آپ کا الحمدللہ عمرہ کمپلیٹ ہو گیا، کوئی مشکل کام نہیں ہے، نارملی 1.5-2 گھنٹے کے اندر عمرہ پورا ہو جاتا ہے۔ بار بار عمرے کرنے ہیں ضرور کیجئے، احرام لیجئے۔ مسجد عائشہ مکہ پاک میں، کسی بھی ٹیکسی والے کو آپ کہیں گے، بسیں بھی چلتی ہیں، مسجد تنعیم بھی کہلاتی ہے، مسجد عائشہ بھی کہلاتی ہے، وہاں جائیے، وہاں پھر احرام پہن کر 2 رکعت نفل پڑھیے، وہاں سے احرام کی نیت کیجئے، واپس حرم میں آ جائیں اور واپس عمرہ کرتے چلے جائیں۔ جتنے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے آپ عمرے کیجئے، طواف کیجئے، اور عمرے کے بعد، ہر عمرے کے بعد آپ نے سر پر استرا ضرور پھروانا ہے۔ آپ نے، اب آپ کہیں گے کل ہی تو عمرہ کیا تھا بال ہی نہیں آئے، نہیں، پھر بھی اس طرح پھروانا ہے تاکہ آپ کی تقصیر یا حلق کمپلیٹ ہو جائے اور احرام کی پابندیوں سے آپ باہر آ جائیں۔ اب الحمدللہ عمرہ ہو گیا، اور اب عمرے کیجئے، اتنے کیجئے عمرے کہ الحمدللہ آپ کبھی سرکار کے نام سے عمرہ کیجئے، کبھی غوث پاک کے نام سے کیجئے، کبھی اپنے پیر و مرشد کے نام سے کیجئے، اپنے استادوں کے نام سے کیجئے، والدین کے نام سے کیجئے، مرحومین کے نام سے کیجئے، ارے جتنے عمرے کرنے ہیں کیجئے، ان کو بھی ثواب پہنچے گا، سرکار کی ساری امت کے نام سے کیجئے، آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، 7 دن 8 دن 12 دن جو بھی مکے میں ملیں اس میں آپ نے عمرہ کرنا ہے۔ طواف جب بھی کریں، جب بھی عمرے کا طواف کریں یا نفلی طواف کریں، تو یاد رکھیے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت جو نفل ہے، یہ طواف کے نفل واجب ہیں، یہ پڑھنا ضروری ہے، یہ حرم شریف کے اندر ہی پڑھنے ہوں گے، حرم کے باہر نہیں بلکہ مسجد حرام کے اندر آپ کو جہاں جگہ ملے پڑھنے۔ ہاں اس میں ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات مکروہ وقت ہوتا ہے، اثر کے بعد کا وقت ہے، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس وقت اگر آپ طواف نہیں پڑھ رہے، طواف کے نفل نہیں پڑھ رہے، تو آپ مغرب کے بعد پڑھ لیں، واپس حرم شریف میں جا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ طواف کے نفل اگر نہیں پڑھے تو احرام سے آپ باہر تو آ سکتے ہیں، مگر یہ آپ پر واجب باقی رہے گا، حرم شریف میں جا کر آپ اس کو ادا کر لیجئے۔ اب عمرہ کمپلیٹ ہوا، مکے کی زیارتیں کیجئے، کبھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت گاہ پر جا کر صلاۃ والسلام پڑھیے، کئی بار پڑھتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، ارے وہی تو سہانی گھڑی تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت گاہ پر جائیے، یہ الحمدللہ باب السلام کے پیچھے، کسی سے پوچھیں گے انشاءاللہ وہاں آپ کو اسلامی بھائی بھی نظر آ جائیں گے، تو وہاں اسلامی بھائیوں کے ساتھ وقت گزاریے، انفرادی کوشش، نیکی کی دعوت، وہاں دنیا بھر سے آئے ہوئے مسلمان کو مدنی چینل کی دعوت دیجیے، کیا معلوم آپ کی تھوڑی سی انفرادی کوشش سے کوئی مدنی ماحول میں آ گیا، اور وہاں انفرادی کوشش اور وہاں اگر آپ نے نیکی کی دعوت دی تو اس سنت کو بھی ادا کر لیں گے جو میرے آقا نے نیکی کی دعوت کا کام مکہ پاک سے شروع کیا تھا، اور ایک نیکی کی دعوت، 1,00,000 نیکی کی دعوت، الحمدللہ وہاں مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں، اسلامی بھائی اگر آپ کو نظر آئے ان سے ملاقات کیجئے، مکہ پاک میں جو مدنی قافلے میں سفر کرے گا 1,00,000 مدنی قافلے کا ثواب مل جائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں بس یہ برکتیں حاصل کرتے رہیے اور وہاں پر خوب خوب نیکی کی دعوت، ہمارا الحمدللہ بستہ یہاں پر لگا ہوا ہے، مجلس مکتب جو مجلس حج و عمرہ ہے، اس کی الحمدللہ یہ ہدف ہے، یہ نیت ہے، ارادہ ہے کہ ہم ہر مدینے جانے والے کو، ہر حرمین طیبین کے زائر کو امیر علیہ سنت کی کتابیں دیں، ان کو سی ڈیز دیں تاکہ ان کا عمرہ وغیرہ، ان کے حج وغیرہ کے ارکان صحیح طریقے سے ہوں۔ تو جاتے ہوئے جو اس بار حج پر یا عمرے پر جا رہے ہیں ان کے لیے تحفتاً بھی رفیق الحرمین، رفیق المعتمرین آپ کے لیے موجود ہے، لیتے ہوئے جائیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ذریعے آپ کی کتابیں مکے مدینے پہنچ جائیں، ہم نہیں جا رہے ہماری کتاب پہنچ جائے، تو یہاں رقم بھی جمع کروا سکتے ہیں، جہاں جہاں پاکستان میں اس وقت یہ عمرہ تربیتی اجتماع ہو رہا ہے وہاں بھی بستے لگے ہوئے ہوں گے، وہاں آپ اپنی رقم جمع کروا دیں، انشاءاللہ آپ کی طرف سے وہ کتابیں، کیسٹیں، رسائل، لنگر رسائل کے طور پر مکہ کی فضاؤں میں، مدینے کی فضاؤں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اور آپ بھی جاتے ہوئے میرا مشورہ ہے، غیبت کی تباہ کاریاں، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، فیضان سنت، رفیق الحرمین اور امیر علیہ سنت کے رسائل، سی ڈیز، کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ ضرور لے جائیے، انگلش میں لے جائیے، عربی میں لے جائیے، دنیا بھر کے مسلمان آپ کو ملیں گے، ان کو نیکی کی دعوت کے جذبے کے تحت پیش کیجیے۔ ایک بھی سنت پر عمل کرنے والا ہو گیا، ایک بھی پکا نمازی بن گیا، ایک بھی گناہوں کو چھوڑنے والا بن گیا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ حسن حج کر لیا، کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ حسن حج کر لیا، کعبے سے سفر کی باری ہے کہ جس کے لیے زندگی بھر تڑپتے رہے، جہاں جانے کے لیے ہر آنکھ اشکبار ہے، یقین جانیے مدینے کا سفر بڑا ہی سہانا سفر ہے، اور کیوں نہ ہو آقا کے در کی حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من زار قبری وجبت له شفاعتی، جس نے میرے روضہ پر نور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اب وہ مدینہ دیکھنے جا رہے ہیں. اللہ اللہ، یقین جانیے دنیا میں سبز گنبد سے زیادہ حسین کوئی عمارت نہیں ہے، ایسی مبارک جگہ پوری دنیا میں کوئی نہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب مدینے کے سفر جب شروع ہو تو کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، جبھی افسردہ افسردہ، قدم لغزیدہ لغزیدہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، جبھی افسردہ افسردہ، قدم لغزیدہ لغزیدہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کوشیے تو صحیح کہاں جا رہے ہیں، مدینے جا رہے ہیں، کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لغزیدہ لغزیدہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لغزیدہ لغزیدہ. مدینے کے فضائل کیسے بیان کیے جائیں؟ خدا کی قسم، مدینے کے فضائل بیان کرنے کے لیے نہ ہمارے پاس وہ انداز ہے نہ الفاظ ہیں. ارے اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہوگی کہ میرے آقا مدینے میں ہیں، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اسی مدینے جا رہے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہم اجعل بالمدینتی ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، اے اللہ جو برکتیں تو نے مکہ مکرمہ میں رکھی ہیں اس سے دگنی برکتیں مدینہ منورہ میں عطا فرما دے. سبحان اللہ. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، پیارے آقا ایک اور جگہ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ کے دروازوں پر فرشتے ہیں، یہاں نہ طاعون آ سکتی ہے اور نہ دجال. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں، مدینہ منورہ پر فرشتوں کا یہ پہرا دائمی ہے کہ اس کے تمام راستوں پر ایسے فرشتے پہرے دے رہے ہیں جن کی وجہ سے وہ جنات مدینہ پاک میں نہیں آ سکتے، جن کے اثر سے طاعون پھیلتی ہے. آج تک نہ وہاں طاعون پھیلی ہے، نہ انشاءاللہ پھیلے گی. ارے دجال بھی وہاں نہ پہنچ سکے گا. بہت بڑے بڑے ملک ہیں، بہت پیداوار ہے، ان پیداوار والے ملکوں میں قحط پڑ جاتا ہے، لوگ بھوک سے ہلاک ہوتے ہیں، مگر آج تک حرمین طیبین میں کبھی قحط نہیں آیا، اگرچہ وہاں پیداوار نہیں ہے. یہ میرے آقا کا معجزہ ہے، ہر پھل ہر سبزی ہر خوراک آپ کو مدینہ طیبہ میں آسانی سے مل جائے گی. اور کیوں نہ ملے کہ اس شہر کے لیے مصطفیٰ کریم نے دعا فرمائی ہے. ذرا سوچئے تو صحیح، اس شہر میں جانا نصیب ہو رہا ہے جس کے دروازوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہیں. ارے میرے آقا، میرے آقا کے درے دولت کی تو کیا بات ہے کہ جہاں 70,000 صبح فرشتے حاضری دیتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو حاضری دیتے ہیں، اور ایک بار جس کو حاضری نصیب ہو جائے پھر اسے حاضری نصیب نہیں ہوتی. اے زائرو، سوچئے تو صحیح، اس مدینے میں جانا نصیب ہو رہا ہے جہاں آنے کے لیے فرشتے بے قرار ہیں، فرشتے تڑپ رہے ہیں، اور ایک بار حاضری نہیں ملتی، بلکہ آقا کا در وہ ہے امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت، میرے آقا رحمت کیا خوب لکھتے ہیں، 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار بار پر آسی پڑے رہیں تو سلا عمر بھر کی ہے، اس کریم کے دربار میں حاضری ہے، اپنے اشکوں کو بہنے دیجئے، اب آپ کو یا تو بس کے ذریعے یا کار کے ذریعے مدینہ طیبہ جانا نصیب ہوگا، اشکوں کو بہنے دیجئے گا، مدینہ منورہ کا سفر کرنے والوں کو امیر اہل سنت اپنی پیاری کتاب رفیق الحرمین میں کیا مشورہ دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں ان کو چاہیے کہ راستے بھر درود و سلام کی کثرت کریں، نعتیہ اشعار پڑھتے رہیں، یا ہو سکے تو ٹیپ ریکارڈ پر خوش الہان نعت خوانوں کے کیسٹ سنتے رہیں، انشاءاللہ ترقی ذوق کا سبب ہوگا، مدینہ پاک کی عظمت و رفعت کا تصور باندھتے رہیں، اس کے فضائل پر غور کرتے رہیں، اس سے بھی انشاءاللہ آپ کا شوق مزید بڑھے گا، جوں ہی عاشقوں کی بستی دیار مدینہ آئے گا، اور اگر آپ کا دل زندہ ہوا آپ قلب میں ہلچل محسوس کریں گے اور بے اختیار آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑیں گے، سائن کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر پلکوں کا حلقہ توڑ کر آنسو نکل پڑے، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو نہیں جا رہے وہ تصور ہی تصور میں یہ ذہن بنائیں کہ ہمارا بھی قافلہ مکہ مکرمہ سے ہم اپنا سامان اٹھا کر اپنی گاڑی میں رکھ رہے ہیں، سامان کو باندھا جا رہا ہے، دل بلیوں اچھل رہا ہے، خوشی کے لمحات ہیں کہ آقا کے در پر حاضری ہونے جا رہی ہے، ارے وہ مدینہ دیکھنے والا ہوں جس کی یاد میں زندگی بھر تڑپا کرتا تھا، ارے لفظ مدینہ سنتا تھا تو دل جھوم اٹھتا تھا، سرکار کی یاد میں تڑپا کرتا تھا، آج سرکار کے دربار میں حاضری کا وقت ہے، شکرے خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح ہو ظفر کی ہے، گھڑیاں گنی ہے برسوں کی یہ شبھ گھڑی پھری، مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی ہے، اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اب ہماری گاڑی مکہ پاک سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو رہی ہے، اشکوں کو بہنے دیجئے، اپنے گناہوں کو یاد کیجئے، اور یہ التجا دل میں ہو، آقا میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، آقا میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، اگر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے، میں کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ نبی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ جو مدینہ قریب آتا جائے اشکوں کو بہنے دیجئے، اپنے آنسوؤں کو بہنے دیجئے، سوچئے تو صحیح مدینے کا سفر ہے، وارو قدم قدم پہ ہر ایک جانے نو، یہ راہ جافزا میرے مولا کے در کی ہے، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں سر کو جھکا کر یہ تصور جماتے رہیے کہ مدینہ مغفرت دینے والا، آسیوں کو پناہ دینے والا، غریبوں کا غم گسار مدینہ آنے والا ہے، جب مدینہ قریب آ جائے ٹھہر جائیے، اپنی گاڑی کو روک لیجئے گا، تازہ وضو کر لیجئے، درود شریف پڑھتے پڑھتے پھر گاڑی میں بیٹھیے گا، اور اب یہ سوچیے کہ مدینے میں پاؤں کیسے رکھیں گے، سنبھل کر پاؤں رکھنا زائر و شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، اب یہ کلام اگر آپ کو سننا یا گنگنانا نصیب ہو جائے، بولنا نصیب ہو جائے کہ مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، مرحبا جائیں گے سرکار کے پا جمائیے گا کہ دنیا کے بادشاہوں کے دربار میں جب کوئی جاتا ہے تو اچھے اچھے تحفے لے کر جاتا ہے, اور میں کونین کے والی کے دربار میں جا رہا ہوں, شہنشاہ کونین کے دربار میں جا رہا ہوں اور خالی ہاتھ ہوں. ارے خالی ہاتھ نہیں بلکہ انہی آقا کی نافرمانیاں سر پہ لے کر جا رہا ہوں. تمہارے تو وہ ایسا اور نافرمانیاں اپنی آقا, تمہارے تو وہ ایسا اور نافرمانیاں اپنی, ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے. ان قریب مدینہ آنے والا ہے, دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا, سامنے میرے جب گنبد خضرا ہوگا. دور سے دیکھیے مدینہ نظر آ رہا ہے, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ برابر, مدینہ لو اب ادب سے سر, مدینہ آنے والا ہے, وہ چمکا دو بدے خضرا, وہ شہر پرزیا آیا, وہ چمکا مدینہ آنے والا ہے, اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدینے میں داخلہ ہو، اے کاش عشق و مستی کے عالم میں داخلہ ہو، اے کاش بے قراری کے عالم میں حاضری نصیب ہو جائے، دل غم اور عشق کے جذبات میں ڈوبا ہو، غم اس بات کا ہو کہ آقا کے دربار میں آیا ہوں کچھ لے کر نہیں آیا، اور دل کو تسلی یہ ہو کہ تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار آقا، جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے۔ آقا گناہ بہت ہے، خطائیں بہت ہیں، مگر آقا اگر آپ کے دربار میں نہیں آؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ آقا آپ ہی تو میرے سب کچھ ہے، آقا اے آقا آپ کا بندہ، آپ کا امتی فریاد لے کر، قرآن پاک ہی نے تو ہمیں حکم دیا کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو محبوب کے در پر آ جاؤ، یہ امید لیے مدینے میں داخل ہوئیے گا، اور اب اپنے پیروں سے اگر ہو سکے تو جوتا اتار دیجئے گا کہ یہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں کیسے مدینے کی گلیوں میں جوتا پہنیں گے؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نو مدینے میں ہی رہا کرتے، مگر پوری زندگی اپنے پیروں میں آپ نے جوتا نہیں پہنا، مگر وہ اسلامی بھائی جو ننگے پیر رہے ان سے گزارش ہے کہ جب حرم پاک میں جائیں اچھی طرح اپنے پیر صاف کر لیں، ایسا نہ ہو کہ ایک طرف تو ادب کر رہے ہوں اور دوسری طرف گندے پیر لے کر مسجد نبوی میں جا کر بے ادبی کا شکار ہو جائیں۔ تو اگر ادب بھی کریں تو پورا کیا کیجئے۔ اے خاک مدینہ تو ہی بتا کس طرح قدم رکھوں یہاں، تو خاک پاس سرکار کی ہے آنکھوں میں لگائی جاتی ہے۔ اب اپنی رہائش پر پہنچئے، سامان وغیرہ رکھ دیجئے، اب حاضری کی تیاری ہے، آرام کرنا ہے تو کچھ آرام کر لیجئے۔ ارے والی کونین کے دربار میں جانا ہے، پہلے کچھ اشک بہا لوں تو چلو، ایک نئی نعت سنا لوں تو چلو، اذن سرکار سے پالوں تو چلو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو اچھی طرح غسل کیجئے، نیا لباس پہنیے، ارے امامہ بھی باندھیے گا، وہاں نہیں باندھیں گے تو کہاں باندھیں گے، چہرے پر داڑھی ہونی چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں اے مدینے جانے والے، اے حرمین طیبین کی حاضری پر جانے والے کیا چہرہ لے کر جا رہے، دیکھ لیجئے آقا کے دربار میں کیا مصطفیٰ کریم کے دشمنوں جیسا چہرہ لے کر جائیں گے؟ نہیں، آج سے نیت کر لیجئے آقا کے دربار میں جانا ہے، رب کے گھر پر جانا ہے، چہرے پر مصطفیٰ کریم کی سنت داڑھی سجا کر جاؤں گا، زلفے رکھتے ہوئے جائیے، بے شک وہاں حلق ہو جائے، آج نیت کر لیجئے۔ سنت و بھرا لباس ہو، اگر نمازوں میں سستی ہے، گناہوں کا دور دورہ ہے، آج سارے مدینے جانے والے، مکے جانے والے، ارے جانے کا ارادہ رکھنے والے سب پکی نیت کر لیں، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، سنت بھرا لباس پہنیں گے، چہرے پر داڑھی سجائیں گے، سر پر امامہ پہنیں گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اب خوب عطر لگائیے، آج تو عیدوں کی عید ہے، معراج کا سما ہے، معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے زائر ہو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے۔ خوب تیار ہونے کے بعد اب روتے ہوئے اپنے جرموں پر لجاتے ہوئے یہ تصور جمائے کہ ایک بھاگا ہوا مجرم اپنے آقا کے دربار میں جا رہا، بڑے احسان کیے اس آقا نے ہم پر، دنیا میں آئے تو رب حبلی امتی کی صدایں تھی، معراج میں بھی نہ بھولے، آج قبر انور میں بھی گناہگار امت کو یاد فرما رہے ہیں، اور میں نے ان احسانوں کے بدلے کیا کیا ہے، سب یاد کیجئے گا، اپنے جرموں کو یاد کیجئے گا، لجاتے شرماتے تڑپتے بلکتے مسجد نبوی کی طرف اب آپ جا رہے ہیں، درود و سلام کی گردان ہو، ورد ہو، اور اب جب مسجد نبوی قریب آئے، اے لیجئے وہ سب سبز گنبد جسے آپ نے تصویروں میں دیکھا تھا، خیالوں میں چوما تھا، اب سچ مچ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، ہے کس قدر سہانا، کیسا ہے پیارا پیارا، ہاں ہاں یہ وہی سبز گنبد ہے جس کو دیکھنے کے لیے اس شاخ کے دل بے قرار رہتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی ہیں، خدا کی قسم روضہ رسول سے حسین اور عظیم جگہ دنیا کے کسی مقام میں تو کجا جنت میں بھی نہیں ہے، فردوس کی بلندی بھی چھو سکے نہ جس کو، خلد بری سے اونچا میٹھے نبی کا روضہ، اب سراپا ادب و ہوش بنے آنسو بہاتے یا رونا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسی صورت بنائے، باب البقیع پر حاضر ہو، یہ مسجد نبوی کے جانب مشرق واقع ہے، اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر عرض کر کے ذرا ٹھہر جائیے، گویا سرکار ذی وقار کے شاہی دربار میں حاضری کی اجازت مانگ رہے ہیں، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنا سیدھا قدم مسجد شریف میں رکھیں، ہماتن ادب ہو کر داخل مسجد نبوی ہوں، اس وقت جو تعظیم و ادب فرض ہے وہ ہر مومن کا دل جانتا ہے، ہاتھ پاؤں آنکھ کان زبان دل سب خیال غیر سے پاک کر دیں اور روتے ہوئے آگے بڑھیں، ہرگز ارد گرد نظریں نہ گھمائیں، نہ ہی مسجد کے نقش و نگار دیکھیں، بس ایک ہی تڑپ ہو، ایک ہی لگن ہو، ایک ہی خیال ہو کہ بھاگا ہوا مجرم اپنے آقا کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش ہونے کو چلا ہے، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا، نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ، اب مکرو وقت نہ ہو اور غلبہ شوق محلت دے تو دو دو رکعت تحیت المسجد اور شکرانہ بارگاہ اقدس ادا کریں، پہلی رکعت میں الحمد شریف اور کل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں الحمد شریف اور کل ہو اللہ شریف پڑھیں، اب ادب و شوق میں ڈوبے ہوئے گردن جھکائے آنکھیں نیچی کیے آنسو بہاتے لرستے کانپتے گناہوں کی ندامت سے پسینہ پسینہ ہوتے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فضل و کرم کی امید رکھتے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی طرف سے سنہری جالیوں کے روبرو مواجہ شریف میں حاضر ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روبا قبلہ جلوہ افروز ہیں، مبارک قدم کی طرف سے حاضر ہوں گے تو پیارے آقا کی نگاہ بے کس پناہ براہ راست آپ کی طرف ہو جائے گی، اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو سوچئے تو صحیح یہ بات کتنی ذوق افزا ہے اور آپ کے لیے سعادت دارین کا سبب ہے، سراپا ادب بنے زیر قندیل ان چاندی کی کیلوں کے سامنے جو سنہری جالیوں کے دروازہ مبارکہ میں اوپر کی جانب مشرق لگی ہوئی ہیں، قبلہ کو پیٹ کیے کم از کم چار ہاتھ یعنی دو گز دور نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر سرکار کے چہرہ انور کی طرف رک کر کے کھڑے ہو جائیں، فتاوی عالمگیری وغیرہ میں ہے کہ اب اس میں لکھا ہے یہی ادب لکھا ہے یقف کما یقف فی الصلاۃ یعنی سرکار مدینہ کے دربار میں اس طرح کھڑا ہو جس طرح نماز میں کھڑا ہوتا ہے، یاد رکھیں سرکار اپنے مزار پر انوار میں عین حیات ظاہری کی طرح زندہ ہیں اور آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں بلکہ آپ کے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں ان پر بھی مطلع اور خبردار ہیں، جالی مبارکہ کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے بچیں کہ یہ خلاف ادب ہے کہ ہمارے ہاتھ اس قابل ہی کہاں کہ جالی مبارک کو چھو سکیں، لہذا دو گز دور ہی رہیں، یہ کیا کم شرف ہے کہ سرکار نے آپ کو اپنے مواجہ اقدس میں بلا لیا ہے، سرکار کی نگاہ کرم اب خصوصیت کے ساتھ آپ کی طرف ہے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے آقا، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے جو رخ تیرا ادھر ہے، اب ادب و شوق کے ساتھ درد بھری آواز میں مگر اتنی آواز بلند اور سخت نہ ہو کہ سارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں، نہ بالکل ہی پست ہو کہ یہ بھی سنت کے خلاف ہے، معتدل آواز میں ان الفاظ کے ساتھ سلام عرض کریں، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیک یا شفیع المدربین، السلام علیک وعلى آلک واصحابک وامتک اجمعین، جہاں تک زبان ساتھ دے دل جمعی ہو مختلف القابات کے ساتھ دعا مانگیں، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں کتاب کو دیکھ کر نہیں مانگنا، ارے میرے آقا کا در وہ ہے جو دل کے حالات جانتا ہے، جتنے صلاۃ و سلام یاد ہو وہ پڑھ لیجئے، ارے اپنی مادری زبان میں پکاریے، ہاں ہاں یہ اسی آقا کا دربار ہے جو جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں، ارے ہرنی بھی آ کر یہاں فریاد کرتی ہے، ہمارے دل کے حالات بھی یہ جان رہے ہیں، بس تڑپ تڑپ کر بلک بلک کر آقا سے مانگیے۔ امیر اہل سنت اپنی کتاب میں بڑا پیارا واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک بار 85 سال کی بڑھیا حج کے لیے آئی مدینہ منورہ میں، سنہری جالیوں کے سامنے صلاۃ و سلام کے لیے حاضر ہوئی، اپنے ٹوٹے پوٹے الفاظ میں اس نے صلاۃ و سلام عرض کرنا شروع کیا، اس کی ایک عورت پر نظر پڑی جو بڑے القابات کے ساتھ عربی عبارتوں کے ساتھ سلام عرض کر رہی تھی، وہ جاہل بڑھیا تھی، اس کو تو اتنی عربی نہ آتی تھی، دل ٹوٹ گیا، گھر آ گئی کہ یہاں تو اتنا بڑا دربار ہے، یہ بڑے بڑے القاب کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھنے والے ہیں، ان کا سلام قبول ہوگا، مجھ دکھی دل کی کون فریاد سنے گا۔ وہ بڑھیا جب گھر پہ آئی، گھر پہ تو کیا آئی، رات سوئی تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ خواب میں تشریف لائے، لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئے، پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، مایوس کیوں ہوتی ہو، ہم نے تمہارا سلام سب سے پہلے قبول فرما لیا ہے۔ ارے میرے آقا دکھی دلوں کی سنتے ہیں، وہ تو دکھی دلوں کے فریاد رس ہیں، ارے میں یہاں نہیں مانگوں گا تو کہاں مانگوں گا، یہاں فریاد نہیں کروں گا تو کہاں فریاد کروں گا، اپنی جان پر آنسو آنسو ہچکی ہچکی تھڑ کر تھڑ کر دیتی ہے صدا تھڑ کر تھڑ کر دیتی ہے صدا سرکار بھائیوں اب یہاں پر رٹ لگائیے اسألک شفاعت یا رسول اللہ آقا آپ سے آپ کی شفاعت کا سوال ہے یہ تمام حاضریاں قبولیت یہ دعا کے مقامات ہیں آخرت کی خیر ایمان کی سلامتی ایمان پر عافیت کے ساتھ مدینے میں موت کی دعا کریں عشق رسول کی بھیک مانگیں رونے والی آنکھ تڑپنے والا دل طلب کریں اپنے والدین پیرو مرشد استاد اولاد دوست و احباب اور تمام امت کے لیے دعائے مغفرت کریں سرکار کی شفاعت کی بھیک مانگیں خصوصاً مواجہ شریف میں نعتیہ اشعار عرض کریں امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ میری طرف سے یہ مقطع بارہ بار عرض کر دیں تو احسان عظیم ہوگا پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجئے جہاں ہیں اتنے احسان اور ایسا یا رسول اللہ اور مواجہ شریف کے پاس جب جالی مبارک کے پاس پہنچیں تو جو کوئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی روضہ پر نور کے قریب کھڑے ہو کر یہ آیت شریف پڑھے ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پھر ستر مرتبہ یہ عرض کرے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ فرشتہ اس کے جواب میں یوں کہتا ہے کہ رسول اللہ پر اللہ نے درود بھیجا اور اے فلاں تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو پھر فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے یا اللہ اس کی کوئی حاجت ایسی نہ رہے جس میں یہ ناکام ہو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو وہاں لوگوں کی باتوں میں آ کر ہرگز ہرگز جالی مبارک کو پیٹھ نہ کیجئے گا بلکہ وہاں کھڑے رہ کر دعائیں مانگتے رہیے گا اس کے بعد صدیق اکبر کی بارگاہ میں سیدھے ہاتھ کی طرف مشرق کی طرف تھوڑا سا ایک آدھا گز ہٹیے چھوٹا سوراخ وہاں بنا ہوا ہے وہاں صدیق اکبر کی بارگاہ میں سلام عرض کیجئے پھر فاروق اعظم کی بارگاہ میں تھوڑا مزید سرک کر سلام عرض کیجئے پھر دوبارہ ایک ساتھ شیخین کریمین کی خدمت میں سلام عرض کیجئے اور یہاں پر حاضری دیتے رہیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے کہ مسجد نبوی میں ایک اعتکاف 50,000 اعتکاف کے برابر ہے جب جب داخل ہوں اعتکاف کی نیت بھی کر لیں اور خصوصاً 40 نمازیں بلکہ تمام فرض نمازیں مسجد نبوی ہی میں ادا کریں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو شخص وضو کر کے میری مسجد میں نماز پڑھنے کے ارادے سے نکلے یہ اس کے لیے حج کے برابر ہے تو 5 بار اگر نماز وہاں جا کر پڑھیں گے تو روزانہ 5 حج کا ثواب اور روزانہ 5ویں نماز کے بعد صبح و شام دن میں 2 بار جتنی بار آپ کا ذوق بڑھے اتنی بار سلام عرض کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں مسجد حرمین میں ایک احتیاط ضرور کیجئے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ نمازی سے آگے نکلنے کی اجازت ہے ایسا نہیں ہے یہ حرام ہے اور یہاں تو ایک گناہ اور زیادہ گناہ ہے چاہے مکہ پاک ہو مدینہ طیبہ ہو صرف مطاف میں طواف کے وقت تو نمازی کے آگے سے گزرنے کی اجازت ہے باقی مسجد نبوی شریف وغیرہ میں بہت زیادہ احتیاط کریں مکہ پاک اور مدینہ طیبہ میں ہو سکے خیر رمضان میں جانے والے تو روزے رکھیں گے جو اس کے علاوہ بھی جائیں تو ضرور روزے رکھیں ایک روزہ 50,000 روزے کا ثواب کعبے میں مکے میں ایک روزہ 1,00,000 روزوں کا ثواب اسی طرح ایک قرآن پاک کم از کم مکہ پاک میں ایک قرآن پاک کم از کم مدینہ طیبہ میں ختم کریں اس کے بعد میرے پیارے اسلامی بھائیوں مدینہ طیبہ کی زیارات کریں کبھی ریاض الجنہ میں جائیں یہ جنت کی کیاری ہے وہاں تلاوت کریں نوافل پڑھیں کبھی جنت البقیع پر جائیں اصحاب کرام کے دربار میں حاضری دیں وہاں جنت البقیع میں اندر نہ جائیں کیونکہ وہاں یہ پتا نہیں کہ کہاں کس کی قبر مبارک ہے باہر ہی سے کھڑے ہو کر سلام عرض کریں ایصال ثواب کریں کبھی سید الشہداء جائیں وہاں جا کر جبل احد کا دیدار کریں یہ جنتی پہاڑ ہے سید الشہداء کے دربار میں سلام پیش کریں روایتوں میں آتا ہے ان کا دربار وہ دربار ہے کہ جو ان کو ایک بار سلام عرض کرتا ہے یہ قیامت تک اسے سلامتی کی دعائیں دیتے رہتے ہیں تو سید الشہداء کے دربار میں جائیں اہل بقیع کو سلام عرض کرتے رہیں جو جو مسجدیں مسجد قبا میں جائیں قبلتین میں جائیں مسجد جمعہ کے دیدار کریں زیارات مدینہ منورہ کریں اور اس کے بعد میرے پیارے اسلامی بھائیوں جتنے دن مدینے میں رہیں ادب و شوق کی تصویر بنے رہیں ہر بار یہ بات ضرور یاد رکھیے گا میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا. تو جب یہاں آئے ہیں اب بے ادبی نہیں کرنی, یہاں فضول باتیں کرنے کے لیے میں زندگی بھر یہ کام کرتا رہا, اب یہاں ادب و شوق کی تصویر بنے رہیں, نگاہوں کا کفل مدینہ, زبان کا کفل مدینہ, ذکر و اذکار, تلاوت قرآن, نوافل, درود و پاک کی کثرت اور حاضری سرکار کی بارگاہ میں ہوتی رہے. یہ کام آپ اگر اپنائے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اپنے آپ کو بار بار یاد دلاتے رہیے گا, ظاہر ہے کورے جنا آہستہ چل, دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل. اگر یہ سوچتا رہے گا کہ میں کہاں آ گیا ہوں تو اس کی چال, اس کی بول, اس کی گفتار میں تبدیلی آئے گی اور ادب کا دامن تھامے رہے گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جتنے دن مدینے میں رہیں خوب برکتیں حاصل کریں, اور جب مدینے سے رخصت کا وقت آئے, آہا, جب ایک عاشق مدینے سے دور ہوتا ہے اس کے دل پر خنجر پھر جاتے ہیں, جب مدینہ منورہ سے رخصت ہونے کی جان سوز گھڑی آئے تو روتے ہوئے, ایسا نہ ہو سکے تو روتے رونے جیسا منہ بنائے مواجہ شریف میں حاضر ہوں اور رو رو کر سلام عرض کریں اور بار بار حاضری کا سوال کریں اور مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت اور جنت البقیع میں دو گز زمین کی درخواست کریں, بعد فراغت روتے ہوئے الٹے پاؤں پلٹیں اور بار بار دربار رسول کو حسرت بھری نظر سے دیکھیں, جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی گود سے جدا ہونے لگے تو بلک بلک کر روتا ہے اور اس کی طرف حسرت سے دیکھتا ہے کہ ماں اب بلائے گی کہ اب بلائے گی, اور بلا کر شفقت سے مجھے سینے سے چمٹا لے گی. اے کاش کہ رخصت ہوتے وقت ایسا ہو تو کیسی خوشبختی ہے کہ بس سرکار سینے سے لگا لے اور بے قرار روح آقا کے قدموں میں قربان ہو جائے. ہے تمنا تار یا رب چلا تھا, دل کا غنچہ خوشی سے کھلا تھا, آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ, الوداع تاجدار مدینہ کاش کاش میرا ساتھ دیتی موت بھی آوری میری کرتی جان قدموں پہ قربان کرتا الوداع تاجدار مدینہ حاضری مانگیے گا آقا پھر بلا لیجئے جلدی بلانا آقا آقا اپنے قدموں سے جدا نہ کیجئے آقا پھر بلا لو آقا تڑپتے بلکتے روتے ہوئے مدینے سے واپسی ہو اور اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اب واپس آ جائیں تو گناہوں کی طرف نہیں آنا اتنا احسان کیا ہے رب نے کعبہ دکھا دیا مدینہ دکھا دیا جانے سے پہلے بھی ہم نے اچھی نیتیں کر لی ہیں اور واپس آ کر بھی انشاءاللہ خوب خوب آقا کی سنتوں کو پھیلائیں گے آقا کی سنتوں پر عمل کریں گے یہ دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے لیے ہے آئیے اس دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں آ جائیے یہی ماحول تو عشق رسول ہمارے دلوں میں اجاگر کرتا ہے ارے مکے کیسے جانا ہے مدینے کیسے جانا ہے ہمیں یہی ماحول بتاتا ہے اس ماحول کو وابستہ ہو جائیے پکے وابستہ ہو جائیے اجتماعات میں شرکت قافلوں میں شرکت مدنی انعامات پر عمل ایسے سچے عاشق رسول اس ماحول میں بن جائیے کہ پھر اس ماحول کے رنگ میں ڈھنگ کر جب مدینے جائیں گے جب کعبہ مشرفہ کا دیدار کریں گے انشاءاللہ جب مرشد کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت حاصل کریں گے تو پھر بات ہی نرالی ہوگی اللہ تبارک و تعالی آج کے اس اجتماع پاک کی برکت سے اس تربیت اجتماع کی برکت سے ہم سب کو حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے جو حرمین طیبین جا رہے ہیں مولا ان کا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے قدم قدم پر ان کی رہنمائی فرمائے اور مولا کریم ان سوئے مدینہ جانے والوں کے صدقے ہمارے ملک سے آفتوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمارے ملک کو امن و آشتی کا گہوارہ بنائے آمین بجاہ النبی الامین چند اشعار صلاۃ و سلام کے پھر انشاءاللہ اذان عصر کا بھی وقت ہوا جاتا ہے صلوا علی الحبیب مصطفیٰ جانِ رحمت تیرا